NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Feyenoord-directeur Koevermans neemt ontslag. De aanleiding zijn de bedreigingen en incidenten van de afgelopen tijd. Koevermans zegt dat hij geen beslissingen kan nemen zonder zich af te vragen of die impact hebben op zijn veiligheid. Bij het laatste incident werd de ruit van zijn voordeur ingegooid. Voor het eind van de week moeten zo'n 38.000 werkgevers die coronasteun hebben ontvangen hun papierwerk in orde maken. Anders moeten ze de NOW-steun mogelijk terugbetalen. In totaal heeft ruim een kwart van de betrokken werkgevers de cijfers nog niet geleverd. Huisartsen willen speciale corona-verpleegafdelingen. Op deze opvanglocaties zouden patiënten moeten worden opgevangen voor wie in het ziekenhuis geen plaats is, maar die ook niet thuis kunnen blijven. Volgens de Landelijke Huisartsenvereniging zijn die locaties er bij de eerste golf ook geweest en zijn ze noodzakelijk om de huisartsenzorg overeind te houden. Voor het eerst is een profvoetballer uit de kast gekomen die nog op het hoogste niveau speelt. De Australiër Josh Cavallo van Adelaide United maakt in een video op sociale media bekend dat hij homo is. De man van 21 zegt dat hij klaar is met zijn dubbel leven en de schaamte voor zijn seksualiteit. In de voetbalwereld zijn weinig spelers openlijk homoseksueel. Vorig jaar kwam nog een voetballer uit de Engelse Premier League uit de kast, maar die deed dat anoniem. Het weer. Halverwege de ochtend breekt vanuit het zuiden de zon door. Vanmiddag op steeds meer plaatsen zon, behalve in het noorden. Het wordt 15 tot 17 graden. ANWB Verkeersinformatie. Een ongeluk met 4 voertuigen op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daardoor tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 4 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En ook een ongeluk op de N217, de weg Spijkenisse-Dordrecht. Die is voorlopig in beide richtingen dicht tussen Afrit Mijnsheerenland en Maasdam. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Goedemorgen en welkom. Nu heb ik best goede oren, maar zo goed zijn ze waarschijnlijk niet. En toch ben ik heel erg benieuwd, want ze zitten op eigenlijk een steenworp afstand hier in Hilversum op de Zwaluweberg. De vier politieke partijen die eruit moeten zien te komen de komende dagen tijdens de formatie. Nu wordt er echt onderhandeld. Dat is in ieder geval wat we daarvan meekrijgen. Onze spraakmaker vanochtend is Andrew Makkinga, programmamaker en radio-dj. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja, het was natuurlijk de afgelopen dagen wat stiller. Zou jij daar een fly on the wall willen zijn? Of zeg je, nou, ik hoor het wel als ze eruit zijn. Nou, oh, jawel hoor. Ik ben wel benieuwd. Ja, zeker. We hebben nu zo lang gewacht. Overigens denk ik dat het formeren toch al stiekem eerder is begonnen, hoor. In alle stilte. Ik mag het bijna hopen. Ja, toch? Als ze nu nog moeten beginnen. Toch? Ja, je weet het niet meer tegenwoordig. Thomas Muntz is ook hier voor het Mediaforum, alvast hoofdredacteur van onderzoeksplatform Investico. Goedemorgen. Thomas, goedemorgen. Ja, als je ze iets zou mogen souffleren, iets zou influisteren, wat zou het zijn? Wat zou het zijn? Schaf de verhuurdersheffing af. Nee, we hebben toevallig deze week met Investico zijn we druk bezig met verschillende onderzoeken naar de huurmarkt. Oh ja. Afgelopen weekend hadden we een productie over de huurcommissie. En het is frustrerend als onderzoeksjournalist als je allerlei misstanden probeert bloot te leggen, maar je komt steeds op dezelfde oorzaak uit. En dat is de verhuurdersheffing. Ja, die wordt veel genoemd. Miljarden die woningcorporaties moeten overdragen aan het Rijk, waardoor mensen in de sociale huur niet geholpen kunnen worden. Maar is wel een opening al ingeboden, hè? Er is een opening ingeboden, dus ik hoop dat daar op tafel komt te liggen. Ik hoop dat dat ze hem er helemaal af onderhandelen. Ja, dat het een van de belangrijkste dossiers is, dat laat zich raden, inderdaad, het hele woondossier. Ik hoop het uiteraard. Maar. In Stand.nl gaan wij het hebben over bezorgde geluiden vanuit de Raad van Europa. Die is namelijk bezorgd over de manier waarop Nederlandse burgemeesters en commissarissen van de Koning worden benoemd. En dat terwijl de rol van de burgemeesters de laatste jaren belangrijker en zeker ook politieker en inhoudelijker is geworden. De stelling is daarom, het is nu echt tijd voor een gekozen burgemeester. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Oh, oh, wie wil er burgemeester worden van deze mooie stad? Het is een ondemocratisch proces van de achterkamertjes, van de banencarousel. Er zijn in toenemende mate mensen die met de rug naar het lokale democratie staan. Hij, zij, heeft draagvlak, heeft de zegen van het volk, is geen plusplakker. En ik vind het belangrijk dat we met z'n allen een stad besturen, want de moderne stad wordt niet bestuurd vanuit het gemeentehuis, maar met de mensen samen. Ik vraag me namelijk af waarom mensen zo graag een gekozen burgemeester willen. Noem nou eerst eens een voorbeeld van een probleem dat is veroorzaakt doordat de burgemeester niet is gekozen. Het is tamelijk bespottelijk dat we dat niet hebben. We zien de standpunten gaan over en weer. Al is het maar van het plusje plakken. Wat eigenlijk vanuit het principe daarom al niet zou deugen. Tot iemand die ook aangeeft van ja, inhoudelijk, wat is er eigenlijk mis mee? Hebben jullie er behoefte aan, Andrew? Om burgemeester, of commissaris van de Koning, daar gaat het in dit geval ook om, zelf te kiezen? Ik weet het niet. En terwijl ik normaal best wel ben van nou, laten we alles maar vooral zo democratisch mogelijk doen. Want daar gaat het om, hè? Democratische gehalte. Ja, maar deze discussie speelt al heel lang. Mm-hmm. En ik vind die bijzondere rol van de burgemeester, vind ik wel. Ik vind die traditie die we hebben in Nederland ook wel kansen bieden om soms inderdaad, zoals ze dat noemen, boven de partijen te staan. En ik denk, ja, als je het dan echt wil doen, doe het dan. Laat het dan door de gemeenteraad of zo. Laat er een soort grens tussen zitten dan in plaats van weer campagne. En alsof dat de oplossing gaat zijn. Want ik denk niet dat dat per se de oplossing is voor de problemen die de steden in Nederland en dorpen hebben. Want dat is natuurlijk eigenlijk hoe het nu gaat. In principe kan iedereen, jij en ik, we kunnen allemaal solliciteren voor die baan als burgemeester. En het is dan aan de gemeenteraad om een selectie te maken. En daar wordt over gepraat. En dan komt er uiteindelijk een voordracht. En de benoeming volgt dan vervolgens door de koning. Thomas, je bent ook politiek filosoof, zo gezegd. Is dit iets waar je wel eens het hoofd over hebt gebroken? Van wat zou nou beter zijn? Nou ja, wat denk ik interessant is, is dat dit advies nu uit. Deze discussie speelt natuurlijk al heel lang in Nederland. Ja. Maar dit advies is nu uitgebracht door die Venetië-commissie, die naar aanleiding van de toeslagenschandaal gekeken heeft naar de manier waarop in Nederland het bestuur geregeld is. En een van de redenen om überhaupt die commissie, die bovendien is opgericht, om dat in Oost-Europa te doen, om te kijken of ex-Sovjetlanden, hoe die geholpen kunnen worden met het opzetten van een vrije democratische rechtsstaat. Daar is die commissie voor. Die heeft nu naar Nederland gekeken en die heeft een aantal pijnpunten aangewezen die we natuurlijk al zagen uitspelen met dat toeslagenschandaal. En dus de achtergrond is eigenlijk ook macht en tegenmacht. De achtergrond is, hoe kan je zorgen dat in Nederland niet iedereen het stilletjes met elkaar beslist en de mensen die geen stem hebben daar dan onder lijden. Want dat is natuurlijk wat er is gebeurd met de toeslagenschandaal. Nu, dan denk ik dat het goed is dat we misschien niet zo'n circuit hebben van waar je als loyale partijsoldaat nog eens een keer de burgemeester kan worden. Hè, die banencarousel waarin je beloond kan worden. Dat is niet best. En dat is niet best omdat het eigenlijk een soort van loyaliteit beloont die je misschien niet aan de partij of aan de persoon van de premier of aan het kabinet wil zien, maar aan het publiek, aan het volk. En dat is prettiger aan de gekozen burgemeester. Als ik advocaat van de duivel speel, kan je zeggen, als het een goede bestuurder is, die misschien minder rap van de tong gesneden is, maar inhoudelijk zeer sterk is, en het dan aflegt tegen iemand die toevallig heel goed de mensen weet, negatief gezegd, in te pakken, wat is dan beter? Maar dat argument gaat natuurlijk altijd op tegen democratie. En dat hangt een beetje af van hoe je je mede-Nederlanders vertrouwt. Maar is het niet denk de burgemeester zich zo makkelijk laten hoeden door een demagoog? Daar prikken we wel doorheen. Ik denk het wel. Ik heb redelijk wat vertrouwen in mensen. Ik snap dat van het baantjescarousel. Dat is best wel een probleem. Maar is de burgemeester niet een wat bijzondere functie bijvoorbeeld? Als je nou bijvoorbeeld naar die ondermijning kijkt. Ja. Stel, je gaat overal verkiezingen doen. En we zien dat er gewoon, weet je wat er gebeurt ook met campagne voeren. Waar komt het geld vandaan? Gaan we straks ook over hebben. Ja. Ik weet niet of je dan per definitie in een betere situatie terechtkomt. Op het moment dat hij gekozen is. Ja, dus het kan misschien nog wel slechter worden in sommige gevallen. Nou, de Raad van Europa haalt wel aan. De baan, dus de inhoud van het burgemeesterschap is veranderd in de loop der tijd, is nog belangrijker geworden, is zeker ook gericht op veiligheid, maar is ook politieker geworden. Dus vandaar dat zij juist wel met de conclusie komen van, dan zou je richting democratischer gekozen burgemeester moeten komen. Goed, jullie standpunten zijn redelijk helder. Laten we kijken naar andere reacties, want die zijn er al best wel veel binnengekomen. Bert van der Linden, die vindt het nog meer gedoe. En weer een gang naar de stembus. Hij zegt, de gemeenteraad is een democratisch gekozen vertegenwoordiger van de bewoners. Dus logisch dat zij gaan over de voorzitter van de raad, de burgemeester. Henk van Rij is het eens met de stelling. Hij vindt het heel belangrijk voor een echte democratie. Dus stop met het baantjes verdelen in de politiek. Die carousel waar we het net over hadden. En Kees Vermeulen is juist bang dat het op lokaal niveau leidt tot cliëntelisme en dynastievorming. Het uitruilen van baantjes en gunsten voor stemmen en baantjes voor familie en vrienden. Dat is ook weer een ongewenste ontwikkeling. Tineke Bulder belde ons ook vanochtend. Mevrouw Bulder, goedemorgen. Goedemorgen. Inderdaad, ik denk het baantjescarousel moet stoppen. Want als er een vacature is voor een burgemeester, zeker grote steden, dan weet je eigenlijk al dat hij uit de koker komt. CDA, D66, PVD. En tegenwoordig PvdA, mag zelfs soms nog wel. PvdA, ja. En mag zelfs de SP meedoen. Hoe leuk het is dat de SP de nieuwe gouverneur levert. En er zijn bijna geen partijloze burgemeesters. Je ziet ze wel steeds meer opkomen. Dat vind ik zelf een goede zaak. Want dan denk ik, dan ben je ook niet. Hoef je ook niet dat kadaverdiscipline te hebben die zeg maar een partij aan personen houdt. In principe staat een burgemeester erboven. Hè? Dat is wel de rol die hem toegemeten wordt. Maar volgens mij is dat echt niet zo. In de praktijk moet heel eerlijk niet. Zeggen, ik heb zelfs voor verschillende burgemeesters gewerkt. We hebben 2 avonden een keer vergaderd over het homohuwelijk in Rhenen. Mm-hmm. Toen is het teruggelegd naar de Tweede Kamer. Omdat de burgemeester met 1 klap zou die kunnen zeggen, want hij heeft natuurlijk ook een stem als het blijft, als het stokt, van we gaan het doen. Ja. Maar dat heeft hij niet gedaan. En dan denk ik, dan ben je ook voor mij ook een zwakke burgemeester. En ik snap ook wel dat er gezegd wordt, bij wijze van spreken, dynastievorming. Dat heb je natuurlijk in Amerika. Ja, mensen met heel veel geld. Dat heb je hier ook. Want alleen, ja, hier stemt dus een kleine groep voor wel of niet, jij wordt de burgemeester. Eigenlijk heeft het allebei zijn nadelen, mevrouw Bulder. Maar u komt dan toch uit op doorbreek de baantjes carousel en laten we naar een gekozen burgemeester gaan. Ik zou inderdaad, leg het meer bij de bewoners. Ja, en laat die dan hun stem uitbrengen op 2 kandidaten. Duidelijk. Hartelijk dank, okay. Tineke Bulder. Peter Ewinkel, goedemorgen. Goedemorgen. Net gestopt als waarnemend burgemeester van Bergen. Maar u bent ook burgemeester geweest in Naarden, Zaltbommel, Groningen en lid geweest van de Eerste en de Tweede Kamer. In de jaren 90 waren we best wel dichtbij, die gekozen burgemeester. U werd toen net burgemeester in Naarden, geloof ik, hè? Dus het was even de vraag, wordt dat van korte duur of niet? Ja, dat leek een kwestie van een paar maanden te kunnen zijn. Dat je dus na je aantreden in een verkiezingscampagne was terechtgegaan. Ja, dan moet je natuurlijk altijd maar afwachten hoe het afloopt. Ja, en waar jullie spraakmaker Andrew al terecht op wees. Het is een hele oude discussie, eigenlijk bijna een eeuw oud in Nederland. Want al een eeuw geleden, in 22, bepleitten de communisten de verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad. Maar dus heel vaak geprobeerd en nooit gelukt. Met reden? Of zegt u van nou, eigenlijk zouden we daar tot nu toe wel naar over moeten gaan? Nou ja, wat wel gelukt is, is dat inmiddels de burgemeestersbenoeming en ook die van de commissaris is gedeconstitutionaliseerd, dus uit de grondwet gehaald. Dus het is wel makkelijker geworden om het te veranderen. Dat kan nu dus bij wet. Dus dan is geen 2/3 meerderheid meer nodig. Maar er zijn toch ook altijd argumenten tegen ingebracht. Van de burgemeester staat nu mooi boven de partijen. Je zult hem dan ook, als je hem gaat kiezen, zul je hem ook van bevoegdheden moeten voorzien. Wat ook natuurlijk kan gebeuren, is dat die burgemeester met zijn eigen kiezersmandaat in conflict komt met de gemeenteraad, die ook een eigen mandaat van de kiezer heeft. Dus ook daar zul je iets voor moeten regelen. Maar als dat, maar dat is toch uitstekend? Dat is toch een hele goede democratische gang van zaken op het moment dat er ook in zo'n gemeenteraad een mate van dualisme is, waarin dus waarschijnlijk een burgemeester het publiekelijk zal moeten uitknokken met zo'n gemeenteraad. Dat is toch een zegen voor de democratie, zou dat zijn. Peter Ewinkel? Nou ja, dat wordt inderdaad dan een kwestie van publiekelijk uitknokken. En natuurlijk ook publiekelijk campagne voeren. Ja, en daar wordt verschillend over gedacht. En men zegt ook van ja, die burgemeester, dat is nou net degene die voor wat verbinding zorgt. En in een tijd van populisme zeggen anderen dan, is dat nou waar we op zitten te wachten? Dat soort van publiek gevecht. Is er een manier, meneer Ewinkel, om een soort update te doen? Dus dat je toch van het baantjescarousel afgeraakt en toch ook meer mensen de kans geeft om die rol van burgemeester te laten vervullen, zonder dat het vervalt in populistisch gedoe? Nou ja, die update is er natuurlijk in zekere zin wel geweest. Want de gemeenteraad heeft het veel sterker voor het zeggen nog gekregen. Dus nu doet de gemeente. Mensen kunnen solliciteren. Overigens is het dan zo dat ook wel weer rekening wordt gehouden met dat bijvoorbeeld ook vrouwen allochtonen in de politiek goed vertegenwoordigd moeten kunnen zijn. En ook dat wordt wel gezegd, ja, dat wordt misschien wel lastiger als je die burgemeester rechtstreeks gaat verkiezen. Daar kan nu nog op gelet worden. En daar let bijvoorbeeld de huidige minister van Binnenlandse Zaken ook sterk op. Maar dan wordt dus worden twee. Voor de twee. En toen viel meneer Reewinkel even weg. Ik kijk even of hij terugkomt. Nee. Dan kijken we even of het eventueel... Nee, maar Thomas zit gestort. Jammer dat ik meneer Reewinkel niet met hem in discussie kan nu, omdat hij is uitgevallen. Maar wat ik wel interessant vind in het antwoord van meneer Reewinkel is dat hij uiteindelijk verkiezingsstrijd en openlijk met elkaar over het publieke belang spreken met echt gevolgen. Hè? Dus mm-hmm. dat je daar als burgemeester een mandaat moet gaan halen. En dat je dat als gemeenteraad moet gaan doen. En dat gevecht de een of aan de andere kant uit kan komen. Dat verwart hij met populisme. Terwijl als je nou kijkt naar waar viert het populisme nou hoogtij in de Kamer. Dat zijn partijen die consequent niet meedoen. Het zijn partijen die niet onderdeel zijn van het kabinet. Maar Thomas, het hangt toch hoe dan ook vast. Die niet mee willen praten over de wetten. Ja, maar het hangt toch wel vast aan de manier waarop dan dat debat wordt gevoerd. Als dat op een goede manier wordt gevoerd, maar dat hebben we hier ook veelvuldig aan tafel besproken. Als men elkaar de tent uitvecht, komt dat het vertrouwen in het hele politieke systeem niet ten goede. Ik denk dat als je kan nu ontzettend tekeer gaan, omdat het toch geen gevolgen heeft. Mm. Je kan een ontzettende populist uithangen in een gemeenteraad, omdat de burgemeester toch wel gekozen wordt. Maar wordt het dan of het toch wel benoemd wordt. Ja, ja. Omdat de burgemeester zogenaamd boven de partijen staat, omdat het toch wel in een coalitie is uitonderhandeld. Populisme gedijt niet bij een gezonde strijd met echt gevolgen. Nee, populisme gedijt bij lekker in een hoekje zonder gevolgen de hele tijd je treit erop. Ja. Met andere woorden, dat debat wat plaats zou vinden, hoeft juist niet per se tot meer populisme te leiden. Meneer Reewinkel is terug, dus die kan er dan nog op reageren voordat we naar andere bellers gaan, meneer Reewinkel. Ja, ik heb even een stukje ook gemist. Nou, wat Thomas aangaf, van dat u eigenlijk te veel, als je het openlijk gaat met elkaar uitknokken of gaat bediscussiëren, dat u te snel richting het populisme ook gaat. Dat niet per se over één kam geschoren moet worden. Ja, dat is natuurlijk het geval, dat kan. Je kunt aan de andere kant wel zeggen dat de verkiezing van een burgemeester er ook wel weer voor kan zorgen dat bestuurders beter, en dus de burgemeester, ook kan worden aangesproken op het gevoerde beleid. En de burgemeester heeft natuurlijk wel heel belangrijke bevoegdheden, bijvoorbeeld op veiligheidsterrein, maar zeker ook in die afgelopen coronatijd gekregen. Dus het is een weging van... Ja, van belangen, van wat je belangrijk vindt. Maar nog te vooral constateren dat de discussie heel vaak is gevoerd. Dat er zelfs in 2005 een vicepremier, Tom de Graaf, op aftrad. Toen leek het dus inderdaad heel dichtbij. En leek die ook bijna te worden ingevoerd. Inderdaad ook bij mijn aantreden als burgemeester. Mm-hmm. Het is er tot nu toe nooit van gekomen. Een tweederde meerderheid is dus niet meer nodig. Dus het is wel makkelijker geworden om in te voeren. Lang leven de verbinding. Ik ga er een eind aan breien, want de verbinding hapert nogal. Ik hoop dat we het belangrijkste hebben besproken, meneer Reewinkel. Hartelijk dank in elk geval. Ik ga naar Els Timmers. Mevrouw Timmers, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent oud-burgemeester van Oegstgeest. Dus heeft een proef, kan ik daarmee zeggen, ook van dichtbij meegemaakt. Hè? Wat waren uw bevindingen? Ja, van twee kanten zelfs. Eén keer van de gemeente Leiden en één keer van de gemeente Vlaardingen. En ik heb allereerst de procedure die gevoerd is en die ook die men voert in kleinere gemeentes, laten we dat zo ook benadrukken, is heel duidelijk. Je kan solliciteren bij het gaat allemaal via de commissaris van de Koningin. Die doet de eerste schifting. Mm-hmm. Daarna gaat het geheel naar de raad toe. Die heeft dan gesprekken met een aantal mensen. Kan ook alle andere brieven inzien. Die gesprekken zijn geheim. En ik vind dat ook terecht is dat andere mensen niet weten dat jij, als je ergens burgemeester bent, dat je solliciteert in een andere gemeente. Waarover hier in de studio veel verontwaardiging of verbazing is. Waarom zou men dat niet mogen weten? Nee, maar waarom weten wij niet? Ook wie er directeur van de NOS gesolliciteerd heeft of wat? Het kan je positie ook schaden. Het kan de huidige positie in de raad kan dat schaden. Van ja, ze wil toch weg of hij wil toch weg en hij voelt niks meer voor ons. Maar ik heb het meegemaakt dus in Vlaardingen, waar twee mensen zaten die alle twee een goede kennis en kunde hadden in huis. En maar de een was een grote, gezellige man. De ander was een wat kleiner iemand en die veel, veel meer teruggetrokken is. Tjerk Bruinsma was de grote, gezellige man, hè? Precies. Ja. En als je die twee op de fiets zag, dan wist iedereen van... ja, maar die, je wil Bruinsma hebben, want dat is de knuffelbeer. En dan kijken de mensen dus niet naar de capaciteiten... en de kennis en de kunde van de anderen. Maar, en, mevrouw Timmers, heeft hij het zo slecht gedaan dan? Nee, daarom. Dus zij deed het ook best goed. Nee, maar je ziet dat mensen die dat dus daar ook op selecteren. Ja. Hè, dat is eigenlijk mijn punt. En stel je voor dat vooral in een kleinere gemeente... de voorzitter van de voetbalvereniging denkt... van nou ja, ik kan heel goed de voetbalvereniging voorzitten... dus waarom niet een raad? Nou, en dan vind ik met alles wat je moet kunnen en kennen in deze tijd... heb je gewoon een ervaren, een goede bestuurder nodig. Hm. En ik vraag me af of je dat krijgt bij een gekozen burgemeester... Dat is mijn punt. Ja, want het opvallende is dat u geeft juist aan... Hè, probeer op dat politieke systeem te vertrouwen en de ervaring die er is. Terwijl gezien de nieuwe bestuurscultuur, het gebrek aan transparantie... wat we hebben meegemaakt, waar er nog steeds natuurlijk in zitten... is er ook wel een roep om laat die verfrissende wind maar komen van buitenaf. En misschien is de voorzitter van de voetbalvereniging... wel een hele goede burgemeester. Ja, maar ik moet zeggen dat ik in deze tijd zou ik die gok niet willen wagen, hoor. Ik zou echt nu gaan, er is zoveel aan de hand. Ik zou nu echt gaan voor goede, degelijke mensen die een goede opleiding hebben en kennis en kunde hebben van het Nederlands Statenbestel. We hebben ook gezien, want ik hoorde nu constant over het dualisme en zo. Nou, het dualisme is ingevoerd in de gemeentes en dat is met veel horten en stoten gegaan. En wat zie je nu in de Tweede Kamer, dat het dualisme bijna losgelaten wordt. Want iedereen loopt toch achter achter de partijen aan die in de regering zitten. Dus het is een heel raar iets. En we hebben geen gekozen minister-president. Laten we daar eerst eens mee experimenteren. We hebben ook geen gekozen commissaris van de Koning. We hebben geen gekozen dijkgraaf. Waarom nou net in die gemeentes die al zoveel op hun bordje krijgen van het Rijk, waarom ga je nou daar experimenteren? Dus dat is mijn pleidooi om daar nog even mee te wachten. En gewoon in een andere bestuurslaag te beginnen. Ja, helder. Ja? Dank u wel. Els Timmers was dat. Hartelijk dank. Joris Herterscheid gaan we ook mee praten. Is voorzitter van de Jonge Democraten. En goedemorgen. Goedemorgen. Ik kan me voorstellen, gezien jullie politieke ideologie, dat jullie wel voor zijn. Ja. Of niet? Ja, wij vinden het heel belangrijk dat er op elk niveau de hoogstaande persoon kan worden gekozen door het volk. Dus zoals de burgemeester, commissaris van de Koning of de premier. Ja. En wat mevrouw Timmers net aangaf? Ja, ik denk dat iedereen moet kunnen solliciteren. Uiteindelijk het volk moet kunnen bepalen wat zij willen en wat zij nodig vinden voor hun gemeente. En ik denk dat ook heel goed de baas van de voetbalclub kan zijn. Ja, als juist die afwisseling wel heel goed is, in plaats van elke keer alleen maar de beroepspolitici kiezen. En de benoeming is ook heel raar op dit moment. Je moet dan anoniem solliciteren. Mm-hmm. Dan gaat de commissaris van de Koning gaat dan naar de gemeenteraad toe. De gemeenteraad draagt er iemand voor aan de minister. En de minister moet daar dan weer mee naar de Koning. En die gaat dan iemand benoemen. Dat is ook niet echt van deze tijd. En als je kijkt naar de proeven die zijn gedaan in ons land met gekozen burgemeesters. Daar is de opkomst best wel laag geweest. Is er überhaupt genoeg animo in de samenleving? Of heeft dat er bijvoorbeeld mee te maken dat er in twee gemeentes maar tussen twee PvdA-kandidaten gekozen kon worden, in plaats van dat er ook echt wat meer kleuren te kiezen waren? Het kan ook aan de experimenten liggen. Ik denk dat dat wel iets mee te maken kan hebben. Maar uit het onderzoek kwam ook dat heel veel burgers wel heel erg positief waren over die test. En heel erg fijn vonden om echt te kunnen kiezen over hun burgemeester, de belangrijkste persoon van hun gemeente eigenlijk. En op dat moment kon het ook nog niet ingevoerd worden. Toen was de grondwet nog niet klaar voor. Toen moest het nog via de koning. Dat is in 2018 uit de grondwet gehaald, volgens mij. Dus nu zouden ze het heel goed kunnen invoeren. En dan is het juist ook voor de burgers om dan te zeggen van... meld je dan ook aan voor burgemeester en kandideer je vooral. Ja, alleen wordt er dan wel vaak gezegd... op het moment dat het door die gemeenteraad gaat... dan komt het politieke sausje erover. En dan blijven er toch weer de standaard kandidaten over. Zie daar de baantjes carousel waar we het eerder over hadden. Ja, daarom is het heel goed als het open wordt voor iedereen en dan niet langs de gemeenteraad. Ligt het op tafel bij de formatie, voor zover jullie weten? Ik weet het niet. Ik hoop het wel. Wat denk je? Nou, ik denk dat ze eerst echt de hele grote dingen moeten aanpakken, zoals de klimaatcrisis, de wooncrisis. En met onderwijs natuurlijk. Ja. Maar ik hoop dat het wel op tafel komt. En dat het... ik weet dat het voor D60 een groot onderwerp is. Die hebben ook de gekozen premier weer in het visieprogramma staan. Dus ik hoop dat ze er iets mee gaan doen. Ja. Ja, het is niet dat ze daar enorm campagne mee hebben gevoerd. Hè? Dus de vraag is, kan in een programma staan, maar of er daarmee ook echt extreem de boer mee wordt opgegaan. Ja, we weten het niet, maar jullie hopen het in ieder geval. Ja, wij vinden het een heel belangrijk onderwerp, ja. Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten. Hartelijk dank. Dan ga ik nog even mijn oor te leggen bij Leonard Ornstein, politiek journalist bij de VPRO. Ook hier regelmatig te gast natuurlijk in ons mediapanel. Leonard, enig idee of het inzet wordt bij formatiebesprekingen? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ik denk dat het zeker wel eens een van de verrassingen van de formatie zou kunnen zijn, omdat D66 echt er belang bij heeft om zich te profileren. Rob Jetten, dat hoorde ik net ook al, die heeft inderdaad het uit de grondwet weten te halen, die benoeming. Dus dit zou wel eens een van de punten kunnen zijn. Ja. En er ligt natuurlijk het rapport Te Veel van het Goede, de staat van het burgemeestersambt, ook bij de formatie. Op de formatietafel. Men weet er van. Het is de bestuurscultuur. Dus ik zit natuurlijk niet aan tafel daar, maar... Nee, maar Remkes is natuurlijk de man ook van staatsrechtelijke vernieuwingen, die daar ook als informateur zit. Dus, zeg jij, ook gezien wat jij hebt rondgebeld, zou het zomaar kunnen. Het is natuurlijk al waar al aan gerefereerd werd, zowel door Peter Reewinkel als Els Timmers. Er wordt al jaren over gesproken. Niet zeggen, ja, het is niet voor niks dat het er niet komt. Ja, het is natuurlijk iets uit het oog verloren, dit issue. Dat komt ook omdat veel burgemeesters die benoemd zijn het goed doen. Maar ja, we weten dat in die hele politieke constellatie dat mensen ook steeds minder ambitie, wat we ook al gehoord hebben, om burgemeester te worden. Het is dringend geboden dat dit onderdeel is eigenlijk van de bestuurlijke vernieuwing in Nederland. En Kaag zal dit zeker op de agenda zetten. VVD is altijd wat terughoudender erin geweest. Nou, CDA nog terughoudender. Maar dit moet iets zijn wat D66 binnen kan halen bij de formatie. In ieder geval dat er een tijdspad komt waarin gezegd wordt, nou, laat ik zeggen, over 4 jaar of over 6 jaar, want daar heb je een langere periode voor nodig, komt die gekozen burgemeester er. Helder. Dankjewel, Leonard. Leonard Ornstein nog. Thomas Munt weer een beetje op adem gekomen. Thomas, ja, dat is moeilijk. Het wantrouwen dat bestuurders hier hebben naar het Nederlandse publiek, dat schokte me. Maar ik ga even op adem komen tijdens het... Ja, dat kan tijdens het nieuws. Dan gaan we straks over media-gerelateerde zaken verder praten. Arjen Fortuyn komt er dan ook bij. Ster. Ontdek de vele gezichten van Maria Magdalena. De niet te missen tentoonstelling vol indrukwekkende kunst. Hoog gewaardeerd door pers en publiek. Maria Magdalena. Nu te zien in Museum Catharijne Convent in Utrecht. Ons familiebedrijf bestaat 100 jaar, dus zeggen we hallo feestvoordeel. Met 100 boodschappen voor een euro. Zoals 1 kilo aardappelen, 1 euro. En 2 blikjes Heineken 0.0 of Amstel Radler 0.0, ook voor maar 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Hallo, feestelijk voordeel voor online klanten. Bestel je voor het eerst online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Gewoon bij je thuis of op je werk. Kijk op jumbo.com/welkom. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je btw-aangifte met 1 klik. Je btw-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. En, zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpiano's.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook vlak voor kerst. Op 22 december beleeft u een avond vol kerstklassiekers tijdens Christmas Classics at the Movies. Bestel op concertgebouw.nl. Tien uur. NPO Radio 1. Het Guilaine Plag. We blijven straks in het mediaforum wel even bij politieke zaken. Het CDA overwoog een harde campagne via Twitter tegen VVD-leider Mark Rutte. Deed dat toch maar niet, want het zou misschien wel schadelijker zijn voor de partij zelf dan voor de premier. Of is het gewoon onfatsoenlijk om op die manier verkiezingen te winnen? En zijn wij daar in Nederland zo van om het echt heel erg op de persoon te spelen? Het gaan we allemaal bespreken in het mediaforum zometeen. Onze spraakmaker is programmamaker Andrew Mackinga. Thomas Muntz had u al gehoord, de hoofdredacteur van Investico. En Arjen Fortuyn is er inmiddels ook tv-redacteur bij NRC. Welkom ook. Arjen. Goedemorgen. Eerst nu het NOS Journaal met Joris Stubenitski. Een man uit Eindhoven heeft aan meer mensen zelfmoordpoeder verkocht dan waar justitie eerder van uitging. Dat bleek vanochtend bij de rechtszaak tegen de verdachte, Alex S. Eerst had het Openbaar Ministerie aanwijzingen dat 6 mensen het poeder hadden gebruikt, maar nu onderzoekt het OM 33 sterfgevallen. En van 15 mensen is inmiddels bewezen dat ze het poeder hebben gebruikt dat ze bij S hadden gekocht. Alex S. werd in juli opgepakt op verdenking van hulp bij zelfdoding. Mogelijk heeft hij het middel aan honderden mensen verkocht. De beveiliging van ernstig bedreigde mensen moet beter worden geregeld. Dat vindt een onderzoekscommissie die door het demissionaire kabinet was gevraagd te bekijken hoe het bewaken en beveiligen in Nederland loopt. Uit dat onderzoek blijkt dat de betrokken diensten het werk niet aankunnen en te weinig zicht hebben op mogelijk gevaar. Ook is er geen overzicht van alle ingezette beveiligingsmaatregelen. De afgelopen jaren is het aantal mensen dat langdurige beveiliging nodig heeft, zoals politici, sterk toegenomen. En de verwachting is dat dat de komende jaren verder zal toenemen. De directeur van Feyenoord stapt op vanwege meerdere bedreigingen en incidenten. Mark Koevermans legt zijn taken neer per 1 december. Hij was nog geen 2 jaar algemeen directeur van de Rotterdamse club. Koevermans zegt dat hij geen beslissingen kan nemen zonder zich af te vragen of die impact hebben op zijn veiligheidssituatie of die van zijn gezin. Waarschijnlijk hebben de bedreigingen te maken met de plannen voor een nieuw stadion. Een groep supporters wil dat de Kuip blijft bestaan, zegt commentator Tom van het Hek. Met name ook de harde kern van Feyenoord heeft zich in die discussie geroerd. En het is geen nieuws op zich dat er al bedreigingen een aantal keren aan zijn adres geuit zijn. Het is hoe dan ook een zeer trieste zaak, hè, dat iemand op basis van een andersoortige mening zodanige bedreigingen naar zijn hoofd en ook voor zijn gezin krijgt dat hij dit besluit moet nemen. Afgelopen maand werden bij Koevermans nog de ruiten thuis ingegooid en werd zijn voordeur beklad, waarschijnlijk door Feyenoord-hooligans. Later vandaag geeft Feyenoord een persconferentie. De echte onderhandelingen tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie beginnen vandaag. Partijleiders en hun secondanten praten 3 dagen in Hilversum om een begin te maken met een nieuw coalitieakkoord. Huisartsen willen speciale corona-verpleegafdelingen. Op deze opvanglocaties zouden patiënten moeten komen voor wie in het ziekenhuis geen plaats is, maar die ook niet thuis kunnen blijven. Volgens de Landelijke Huisartsenvereniging zijn deze locaties er bij de eerste golf ook geweest en zijn ze noodzakelijk om de huisartsenzorg overeind te houden. Frauderende ondernemers lopen steeds vaker tegen de lamp. Volgens het Verbond van Verzekeraars steeg het aantal ondernemers dat verzekeringsfraude probeerde te plegen vorig jaar met 40%. Tienduizenden bedrijven hebben nog niet aan de overheid laten zien dat ze recht hebben op de coronasteun die ze hebben gekregen. Ze moeten voor zondagnacht aantonen dat ze het aan het begin van de crisis echt slecht hadden. De overheid gaf ze destijds snel een voorschot, zodat de ondernemers hun personeel in dienst konden houden. Dat zegt verslaggever Lisa Schallenberg. Bedrijven die konden zelf invullen hoeveel omzetverlies ze verwachten. En op basis daarvan kregen ze geld, soms echt tonnen of miljoenen. Ja, en nu moeten ze laten weten of ze het inderdaad goed hebben ingeschat. En als ze te pessimistisch waren, dan moet het geld voor een deel terug. Voor het eerst is een Australische profvoetballer die nog op het hoogste niveau speelt uit de kast gekomen. De Australier Josh Cavallo van Adelaide United maakte in een video op sociale media bekend dat hij homo is. Hij is 21 jaar en hij zegt dat hij klaar is met zijn dubbel leven en de schaamte voor zijn seksualiteit. In de voetbalwereld zijn weinig spelers openlijk homoseksueel. Vorig jaar kwam nog een voetballer uit de Engelse Premier League uit de kast, maar hij deed dat anoniem. En in 2018 maakte een Amerikaanse voetballer al bekend dat hij homo is. Het weer, geleidelijk breekt vanuit het zuiden de zon door, maar in het noorden blijft het vrij bewolkt. Het kan stevig waaien en het wordt 15 tot 17 graden. Morgen droog, zonnig en maximaal 18 graden. Ster. Na New York, Parijs, Londen, Tokio is hier Venlo. Ook een wereldstad. Visit venlo.nl. Beleef de monumentale sculptuur van Igor Mitoraj. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Er is een groot tekort aan betaalbare starterswoningen. Daarom realiseren ontwikkelaars en gemeenten steeds vaker betaalbare koopwoningen met Koopstart. Meer weten? Kijk op kopenmetkoopstart.nl. Betaalbaar wonen voor iedereen. Genieten van een stabiel maandelijks rendement? Kijk snel op meerdervoort.com. Betaalbare woningen ontwikkel je met Koopstart. Kijk op kopenmetkoopstart.nl. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpiano's.nl. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag. Met nu Spraakmakers en de media. In het CDA circuleerde begin dit jaar een plan voor een harder, persoonlijke en bijna Amerikaanse-achtige lastercampagne tegen Mark Rutte. En de klimaattop in Glasgow is komende zondag, gaat die beginnen. En voordat die begonnen is, lijkt die al bijna mislukt als je de berichtgeving in de media allemaal volgt. Dit zijn zaken die we zo meteen gaan bespreken met onze gasten van vandaag. TV-redacteur van NRC Arjen Fortuyn, Thomas Munt van Investico en onze spraakmaker is vandaag programmamaker Andrew Makkinga. Zometeen dat dus eerst maar een nieuwsupdate van de NOS. Dat hoorden we net in het journaal dat er volgens het Openbaar Ministerie meer mensen gebruik gemaakt hebben van het zelfdodingsmiddel dat is verkocht door een man in Eindhoven dan de 6 waar justitie tot nu toe van uitging. De rechtszaak tegen de verdachte is vandaag begonnen. Vandaar dat we nu contact hebben omdat de boel ook even geschorst is met NOS-verslaggever Matthijs van de Wiel. Matthijs, wat ik net begreep uit het journaal, niet 6, maar 33 mensen waar nu van uit wordt gegaan. Dat onderzoekt justitie. Kijk, ze hebben gezien op zijn bankrekening dat hij van bijna 700 mensen betalingen heeft gekregen. Dus met 700 mensen zou hebben gehandeld. En daarvan zijn er 33 overleden. 15 daarvan, zegt het Openbaar Ministerie, zijn 15 van die overlijdens zijn direct te herleiden naar dat middel X, wat hij zou hebben verkocht. Die zaak is nog in onderzoek. Hem wordt dat verweten, maar ook andere zaken. Het in strijd handelen met de geneesmiddelenwet. In ieder geval lijkt het zo dat hij met heel veel mensen zaken heeft gedaan, dat hij dus dat spul verkocht zou hebben. En wat hem dan vooral wordt verweten door het Openbaar Ministerie is dat hij te weinig vragen zou hebben gesteld. Het OM zegt, hij heeft het verkocht aan iedereen die maar wilde betalen. Ook aan mensen met psychische problemen. Ook aan iemand die later zou hebben gezegd dat hij helemaal niet dood had gewild. Mm. En dat wordt hem erg verweten. Ja, wat verklaart hij daar zelf over? Of heeft hij er iets over verklaard? Zeker. Hij wil maatschappelijke discussie. Het zijn eigenlijk twee kanten aan zijn verhaal. Het is voor hem een principiële zaak. Hij zegt, ik vind dat iedereen moet kunnen beschikken over zijn eigen leven. Dat iedereen die bang is om onnodig te komen te lijden, veel te lang komen te lijden, dat die de rust moet kunnen krijgen door het kopen van dat middel. Eigenlijk het verhaal van de coöperatie laatste wil. Mm. Dat recht op zelfbeschikking. Maar hij heeft zelf ook ernstige problemen, psychische problemen. Hij leidt aan overgewicht en wacht op een maagverkleining. Hij is suicidaal, autistisch. Er is van alles langsgekomen over zijn eigen toestand. En hij vertelt dat het bij hem zelf begonnen is. Dat hij zelf dat middel wilde hebben, die rust wilde hebben in zijn hoofd. En dat het daarmee begonnen is. Dus er zitten twee kanten aan zijn verhaal. De zitting is nu even geschorst. Mm-hmm. Nu gaat het er hier in de rechtbank over de vraag of hij in de gevangenis moet blijven zitten. Of dat hij terug kan in behandeling. Het traject in waarin hij zat. Af kan wachten met een aantal voorwaarden. Zoals bijvoorbeeld zich steeds moeten melden bij de politie. Een contactverbod met een aantal mensen. En een verbod om in de media op te treden. Maar Matthijs, als je het hebt over... hij wilde een principiële discussie voeren. Inmiddels, volgens de OM in ieder geval, is er door 700 mensen betaald. Ja, nou ja, hij vindt zijn verhaal is... ik vind dat iedereen dat moet kunnen... zelf moet kunnen bepalen. En iedereen die over dat middel wil beschikken om die rust te hebben, moet dat kunnen. En dat mag niet, dat weet hij. Maar hij vindt het een principiële zaak. En daarom wil die mensen daarbij helpen. Ook al is het strafbaar, ook om de discussie los te maken. Net zoals de coöperatie laatste wil dat steeds zegt. Nou, we gaan afwachten. Het is dus tijdelijk geschorst nu. Dus als er meer dingen bekend worden, Matthijs, dan horen we jou ongetwijfeld weer. Dankjewel voor nu. Als u zich zorgen maakt over iemand of zelf de behoefte heeft om te praten over zelfdoding, dan kan dat natuurlijk anoniem of via de chat via www.113.nl of telefonisch op 0800-0113. Ja, dit zijn berichten die er tussendoor komen, waar we allemaal vol ontzetting, Thomas Muntz, ook zitten. Zeker toen we de aantallen hoorden. He, dat is ongelooflijk. Het idee wat iemand in ieder geval wil, de discussie, lijkt me niet zal gevoerd worden. Redenweg lijkt me de conclusie van de discussie. Dit wat nu voor de rechter staat. Ja, het uitvloeisel ervan, bij gebrek aan misschien in de afgelopen jaren. Zullen we naar jullie mediamomenten gaan? Arjan, als ik met jou mag beginnen. We gaan luisteren naar een fragmentje uit onze eigen uitzending van een maand geleden. Zelfs kiezers van de coalitiepartijen zijn er helemaal zat van. Ja, dit is Gijs Rademaker van het Eén Vandaag Opiniepanel. Dat wordt altijd bijgezegd, hè, van het Eén Vandaag Opiniepanel. Zo vaak dat ik denk dat het gewoon een deel van zijn achternaam is. Dat zijn vrouw Saskia Rademaker van het Eén Vandaag Opiniepanel Jansen heet. Het is een beetje volgens mij de strekking van een punt wat jij ook wil maken. Ja, hoewel op een creatieve manier gebracht. Het is niet zo dat ik dit mediamoment een maand lang in portefeuille heb gehouden. Nee, ik zag gisteren een tweet van journalist Kim van Keken. En die ging over een onderzoek van het Eén Vandaag Opiniepanel. Waaruit gebleken was dat 70% van de gevaccineerde Nederlanders het een goed idee vindt als er speciale coronamaatregelen komen voor ongevaccineerde Nederlanders. En die tweet was er was wat verbaasd over de onderzoekslust hierbij. En ik dacht inderdaad ook van, hebben de mensen die bij in dit geval Eén Vandaag dat hebben die eigenlijk wel nagedacht over wat ze nou aan het vragen waren? Want wat je hier in zekere zin vraagt is, u behoort tot een bepaalde groep. Bent u voorstander van coronamaatregelen waar u geen last van heeft, maar anderen wel? Mm-hmm. Nou ja, dan krijg je een ruime meerderheid voor. Daar zit een grote logica in. Dat je dit is natuurlijk wel iets wat heel erg speelt bij mensen nu. Het is een gezamenlijk probleem, maar onder de oppervlakte speelt natuurlijk wel degelijk het gevaccineerd versus niet gevaccineerd. Ja, maar dit is echt een vraag waar je van tevoren het antwoord makkelijk al op als je alleen weten. Aan gevaccineerden vraagt, bedoel je? Dit is vragen om het vragen. Ja. Waarbij het bijeffect is dat naar de bekende wegvragen ook invoegt bij het eindeloze proefballonnetjes en lekken wat de overheid nu doet om eens te kijken van hoe ongeveer bepaalde maatregelen zullen vallen. Je zegt, dit kun je eigenlijk zo makkelijk zelf invullen dat het nut voor jou ontbreekt om dit te gaan peilen. Ja, zo, ja. Wat maar ook heb je geldt, dat vaker? Vind je dat er überhaupt te veel gepeild wordt? Iedere keer, als eens in de zoveel binnen de kortste keren weer een nieuwe zetelpeiling is, waarbij ook in de staatjes vergeleken wordt met het zetelverschil met de vorige peiling van 2 weken eerder. Waarbij bij al die peilingen geldt dat er geen verkiezingen waren, dat er geen campagne was. Nee, dat maar misschien wel politieke incidenten naar buiten zijn gekomen die wellicht invloed hebben op. Ja, wellicht. En wellicht ook niet. Het enige wat je zeker weet is dat als er eenmaal een campagne bezig is, dat het dan met 5 zetels per week verschuift. En dat je nu een beetje in de marge zit. Ik snap wel een beetje heel wat erg aan je niet relevant. Het is, we hebben het straks ook over campagnes. Het is een beetje de ver-Amerikanisering. Een soort constante horse race verslaggeving die je krijgt. Dat zie je op CNN ook al. Over een aardige reclame zijn we terug met wat? Kom in ieder geval terug. En het wordt heel groot gemaakt. Alhoewel ik toch ook wel met plezier naar sommige van die peilingen kijk. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Ja, Thomas Munt, zie jij het nut ervan? Of vind je het te veel? Ik snap het nut van dat je als programma een manier zoekt om buiten de professionele opinievorming, die in Hilversum en Amsterdam een industrietje is, daar buiten te treden. En dat kan je doen met zo'n opinie. Je probeert iets te halen van buiten de cirkel van programmamakers en opiniemakers. En ik denk dat dat op zich een hele goede journalistieke impuls is. Maar het begint af en toe een beetje een eigen leven te leiden. En ik denk een belangrijk punt waar Arjen ook op wijst is van ja, het is maar hoe je de vraag stelt. Kijk, dit soort dat is ook altijd het probleem met referenda. Ja, het hangt helemaal af van hoe je de vraag stelt. Hoe een peiling of een referendum gaat eindigen. En dus draag je bij. Het is tot op zekere hoogte informatiearm. En ik denk dat je moet oppassen. Want enerzijds heb je een hele goede journalistieke impuls om buiten je eigen journalistieke industrie te treden en het proberen te halen in het land. Maar anderzijds hebben we ook altijd de journalistieke impuls om een hard getal ergens op te plaatsen. Hè? Deelbaar hard nieuws. En hier zie je vaak die twee dingen in elkaar grijpen. En zeg je, kijk, we hebben een hard getal over wat er gebeurt buiten Hilversum. En daar moet je. Ja, jij noemt het heel. Jij zit heel erg op die. Thomas, ontbreek jou eventjes. Want jij zit heel erg op dat buiten Hilversum. Maar het gebeurt natuurlijk ook vaak genoeg als er beleid vanuit Den Haag bijvoorbeeld wordt aangekondigd. Dat er dan wordt gekeken van is daar draagvlak voor? Ja. Door een opiniepeiler bijvoorbeeld. Of door een onderzoeksbureau. Dat is denk ik heel interessant. Maar ook die vragen zijn soms een beetje informatiearm. Nou, misschien is het ook wel de discussie die je op een redactie hebt. Ik vind ook wel dat je een verantwoordelijkheid hebt om na te denken of je bijdraagt aan een bepaalde polarisatie. En het is al een heel gevoelig debat. Dat merk je in iedere familie. En dan zou je wel eens kunnen zeggen, nou, is het op deze manier stellen van deze vraag, helpt dat? Of weet je, los van de harde nieuwsfeiten die erin zitten. Ja, daar mag je wel constant over hebben, denk ik. We hadden vanochtend even gesproken met Peter Kannen van INO Research. En hij zegt, het is niet per se dat er meer wordt gepeild dan vroeger. Maar wat je wel ziet, is dat in coronatijd de peiling of het onderzoek een veelgevraagd middel is geweest. Alleen, zegt hij, het resultaat is wel geweest dat er wel het kaf van het koren zich meer is gaan scheiden. En dat er eigenlijk de kwaliteit van peilingen omhoog is gegaan. Ja, maar waar ik eigenlijk vooral voor zou willen pleiten is dat pijlers of potentiële pijlers eerst eens even rustig gaan zitten en denken, hebben we eigenlijk een vraag? En ik denk dat je daardoor... Een vraag heb je altijd, maar is die belangrijk genoeg en simpel genoeg? Ja, is er een belangrijke vraag die beantwoord moet worden? Ja. En ik denk dat je als je jezelf die vraag eerlijk stelt, dat je dan ook een boel zinloze peilingen iets minder vragen zou krijgen. Nou, eruit filteren. Interessant. Thomas Munt, we gaan naar jou, een mediamoment. Dat heeft alles te maken met de klimaattop die zondag begint in Schotland, in Glasgow. Ja. De plannen waarmee de deelnemende landen die klimaatdoelen willen halen zijn al doorgerekend. Ja. Kijk, de klimaattop is langzamerhand zelf ook een soort van 5 à 6 jaarlijks mediamoment aan het worden. Dan komen alle landen bij elkaar en dan presenteren ze hun goede bedoelingen. De VN heeft nu die goede bedoelingen, heeft er een beetje een domper op geplaatst. Want de plannen die de verschillende landen in hebben geleverd, die zijn doorgerekend door een panel van de Verenigde Naties. En stond vandaag in het FD en ook op de voorpagina van Trouw dat niet voldoende is. Nee. Ik citeer, met deze plannen gaat de uitstoot in 2030 slechts 7,5% verder omlaag dan in 2015 was vastgelegd. Daarmee stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde in 2100, dus dat is over 80 jaar, minstens 2,7 graden. En denk erom, vanaf 1,5 à 2 graden, zeggen klimaatwetenschappers, weten we niet eens wat er gaat gebeuren. Is de gevolgen zo talrijk en zo complex dat we niet goed weten. Dus we zitten met een klimaattop, maar eigenlijk alle berichtgevingen daaromheen nu is weinig hoopgevend. Waarvan je denkt, zo'n top, daar moeten de afspraken gemaakt worden. Ja, maar het is een beetje de makken van zo'n top ook. Hè. Ik kan me volgens mij wel, in mijn hoofd was dat in 2009... ging de Nederlandse minister Jacqueline Kramer voor Milieu en Klimaat... die ging met een speciale klimaattrein naar de klimaattop in Kopenhagen. Het waren hele mooie beelden. Ja, en zelfs Jacqueline Kramer die zette tijdens haar ambtsperiode de handtekening onder de vergunningen voor de bouw van 3 reusachtige kolencentrales in Nederland. En dat het probleem is dat die klimaattoppen natuurlijk een beetje op carnaval gaan lijken. Als in we hebben 5 jaar doen we gewoon fossielbeleid en dan hebben we 1 periode. Dan gaan we met z'n allen zetten we de wereld op z'n kop en dan gaan we duurzaam beleid doen. Maar dat wordt eigenlijk nu ondervangen doordat van alle landen de plannen al zijn doorgerekend. Ja, dus en die dan mooie zie je dus, feestjes. Onder de rok van de heren kijk, dan zie je wat het waard is. En dat is heel erg ernstig nieuws. Maar het werpt ook een vraag op. Zijn die toppen waar iedereen met elkaar op een procentpunt tot een vergelijk gaat proberen te komen, is dat nou het geëigende argument om een transitie op gang te brengen? Dat is meer een inhoudelijke vraag die ik heel interessant vind. Maar dat wordt overschaduwd door zo'n mediacircus en zo'n tot diep in de nacht gaan we dan weer zitten wachten en dan verschijnt er iemand die je eigenlijk niet kende, maar die was heel belangrijk voor deze top en die gaat dan zo met 2 handen in de lucht zeggen, we hebben een deal. Maar Arjen Fortuyn, eigenlijk dat mediacircus waar we het nu over hebben, dat wordt dus dat is anders ten opzichte van de andere jaren, omdat er weinig mooie sier gemaakt kan worden nu. Ja, nee, de situatie is lijkt niet erg te wijzen op vreugdevolle uitbarstingen. Maar wat ik interessant vind, en dat heeft met het mediacircus te maken, is de dynamiek buiten de top die top nu met zich meebrengt. Waarbij inderdaad de plannen worden doorgerekend en nou, dat slaat de bodem onder het goede siermaker. Maar je ziet dat gisteren het ABP bekendgemaakt heeft stoppen met fossiele investeringen. Ik geloof dat vorige week Australië voor het eerst aan klimaatbeleid is begonnen. Dus het heeft een zeg maar de rituele waarde van die bijeenkomst eens in de zoveel jaar. Die helpt wel om zowel in de media en ook mondjesmaat, maar niet geheel niet, het in het beleid naar voren te brengen. Een bepaalde druk op de ketel te krijgen. En te houden. En nou ja, het lijkt me evident dat de druk op deze ketel moet zijn. Ja. En als ik was stom verbaasd door die maatregelen van het ABP gisteren. En ik dacht van, nou ja, dat komt wel ook doordat die top daar aankomt en er dus een gevoelen is van urgentie. En dat dus ook deze maand het moment is om iets te doen. En het probleem met klimaat is natuurlijk al sinds die trein naar Kopenhagen dat iedereen denkt van ja, volgend jaar is er ook nog wel een trein. Dan gaan we er dan wel eens over Maar nadenken. Is dan die hele berichtgeving, in hoeverre heb je als media daar een rol in? En is het belangrijk wat het sentiment om die top heen is? Want we zien waar we de afgelopen jaren dus zien de regeringsleiders die daar vol goede moed en vol ambities naartoe gingen. En nu, doordat het allemaal doorberekend is, kunnen ze het wel zeggen, maar wordt er gezegd, nou nee, dat is dus niet zo. Is het van belang, zeg maar, dat je een bepaalde positievere entourage rondom zo'n top heeft? Nou, ik weet niet of het per se een positievere moet zijn. Wat ik ben best wel positief in de zin dat ik het gevoel heb dat de polarisatie iets meer verdwenen is. En dat je op klimaatgebied bij conservatieve media toch die acceptatie ziet van dit is een serieus issue. Dat het terugkomt en dat grote instellingen, instituties ook vinden dat ze rondom een moment als zo'n top, maar ook op andere momenten in een jaar er iets over moeten zeggen, vind ik ook belangrijk. En nog veel belangrijker in de media vind ik dat ik de laatste tijd zie, nou ja, laten we het maar, vind ik tenminste, rijke mensen hebben last van stijgende gasprijzen. En ineens zien we dus dat er een focus komt ook op energiearmoede. En er worden verhalen verteld nu over mensen die al heel lang problemen hebben. En diezelfde groep, ja, die moet ook de vraag beantwoorden, hoe verduurzaam ik? En dat nu samen oplossen en dat als media ook die verhalen aan elkaar koppelen, dat vind ik eigenlijk een hele positieve ontwikkeling. Omdat dat is volgens mij concreet. Want anders blijft het toch iets voor een elite of een kleinere groep die dat steeds met elkaar probeert te bespreken, terwijl we het met z'n allen moeten doen. Dus dat vind ik positief. Maar daar zou Glasgow in principe niet een aanleiding voor moeten zijn. Ja, maar je hebt elk jaar wel van, weet je, we hebben elk juni hebben we Kitty Kotti en dan hebben we het over slavernij. En als we zouden elk jaar zo'n moment moeten hebben. En meerdere momenten. Dat is eigenlijk wat Arjan aangeeft. Van het heeft wel degelijk aan het als een katalysator werken. Ja. In ieder geval, om daar de focus op te leggen. Kitty Kotti is wat dat betreft een geweldig voorbeeld. Dat, ja. elk jaar een klimaattop. Elk jaar een klimaattop. Thomas, waarbij je niet nu het idee niet vliegen, hebt van het is een soort zinloze exercitie waar we naar gaan kijken? Nou, ik denk dat het belangrijk is om te begrijpen dat het precies dat is wat Arjen zegt. Het is een ritueel. En het heeft als ritueel hele grote voordelen. Het creëert voor het ABP bijvoorbeeld een moment om op dat moment daar naar buiten te komen. En dan ben je opeens niet meer een dissente stem, maar dan ben je een held als je dat doet. En dat is heel erg belangrijk. Maar we moeten niet doen alsof daar echt beleid gemaakt wordt. Het CDA overwoog in aanloop naar de verkiezingen om een harde campagne op te zetten tegen VVD-leider Mark Rutte. Het idee was om filmpjes te publiceren via een anoniem Twitter-account waarbij de minister-president wordt aangevallen op gebrekkige daadkracht, falend leiderschap, verbroken beloftes en verraad in eigen kring. De Volkskrant schrijft er vanochtend over naar aanleiding van het boek Code Rood van politiek verslaggevers Peter Kee en Thijs Broer van Op1. Arjan, toen je het las, wat waren jouw eerste gedachten? Nou, ik las het gisteravond op de site van Vrij Nederland, waar een hoofdstuk van het boek staat. En ja, ik las het met rode oortje. Ik kon eerlijk gezegd amper geloven dat het echt was. Maar nou ja, ik ben inmiddels wel zo gewend dat als ik amper kan geloven dat iets echt is in de Nederlandse politiek, dat het dan waarschijnlijk toch gewoon echt is. Maar waar zat dat aan? Ongeloof van dat het on-Nederlands is of niet bij het CDA past? Of waar zat je ongeloof in? Nou, met name in de combinatie tussen de hardheid en ook de compromisloosheid waarin ze in een brainstorm inderdaad maar massaal de zoals mijn zoon zou zeggen, haat gingen zitten gooien op Mark Rutte. In de combinatie met het CDA, wat een partij is waarvan je gewoon 100% zeker weet dat die de dag na de verkiezingen vlak naast Mark gaan zitten om te proberen samen dezelfde beleidsvoornemens uit het vuur te slepen. Dat doen meer partijen natuurlijk, hè, in een campagne. Elkaar eerst de tent uitvechten om vervolgens toch samen te gaan werken. Zo dicht op elkaar zitten in Nederland als CDA en VVD. Ja. Ja. Dus ja, echt een soort absurdistisch toneelstuk. Ja. Waar zegt het het meeste over wat jou betreft, Thomas Muntz? Over een onaanraakbare Mark Rutte? Of een positie binnen het CDA? Dat was mijn verbazing toen ik het las. Dacht ik, ja, een persoonlijke aanval op Mark Rutte. Dat vind ik opmerkelijk, want het succes van die man is nou juist dat hij geen persoon is. Er is een grote leegte waar iedereen zijn hopen en dromen op kan projecteren. En dat is het doorslaande succes van Mark Rutte. Lees onder andere de fantastische essaybundel De Gelukkigste Man van Nederland van Joost de Vries, waarin hij een prachtig beeld schetst van Nederland en Nederland onder Rutte en Rutte in Nederland en waarom dat zo'n goed huwelijk is. Dus dat vond ik heel opmerkelijk. Ik denk dat het heel veel zegt over een beetje de roerloosheid ook van het CDA. Dat zo'n campagne een voorstel, want het is ook alleen maar een voorstel geweest. Hè? Mm-hmm. Het is alleen maar een brainstorm geweest. En ik ben ook heel blij dat mijn brainstorms meestal niet in de krant komen. dat hoort daar gewoon. En daar moeten we ook een kanttekening bij plaatsen. Maar ik denk dat het iets zegt over inderdaad de roerloosheid van het CDA. Dat je enerzijds echt overweegt om hier loeihard in te gaan, om de raarste dingen van stal te halen, het heel persoonlijk te maken, dan wel willen dat het anoniem is. Want dat was heel belangrijk voor deze. Ze wilden een soort van de Lincoln Project. Hè? Had je de Republikeinse dissidenten onder Trump, die hadden zo'n Twitter- en televisiecampagne. Ik denk dat ze zich daar een beetje naar gesteld hebben. En dan inderdaad wel weer vermoedelijk aan tafel willen als Wopke dan niet de grootste partij zou zijn. Ja, Thomas, maar dit gaat dus ook gebeuren bij die burgemeestersverkiezingen die jij zo graag wil. Ja, maar die zijn niet gisteren genoeg om daar een anonieme digitale campagne voor te zetten. Even zonder dolle, ik denk dat wat in het groot gebeurt, gebeurt nu al in het klein. Bij mensen, weet je, anonieme Twitter-accounts aanmaken om elkaar zwart te maken. Ik vind ook een beetje naïef. Ik bedoel, maar het is niet gebeurd. Dat is nou juist het interessante hiervan. Ja. Uiteindelijk zijn er dus blijkbaar genoeg verstandige mensen, ook in het CDA, we weten dat moeten we niet doen. Las was dat 6 reclamebureaus zich er niet aan wilden branden. Ja, kan je niet doorgegaan. Maar we weten allemaal toch al dat Jack de Vries, de hele Noten en hoe heet die andere van de Kroonprins van de VVD, heeft nu ook een Sue en de Alchemist campagnebureaus. Dit zijn mannen die de hele dag bezig zijn met strategizen en ver-Amerikanisering. Ik zeg het weer. En dit is een logische volgende stap. En de volgende keer gaan ze het ook gewoon echt doen. Dus jij denkt, want daar in Amerika kennen we het in de campagnes. Tuurlijk. Daar wordt zeker op de man gespeeld. Tuurlijk. Dat komt hier ook naartoe. Dat zijn ze nu al aan het doen. Alleen ze verpakken het nog iets beter en iets anders beter. Ik wil geen waardeoordeel, maar ze zijn er al heel serieus mee bezig. Laten we niet naïef zijn. Arjen? Nou, ik zie hier ook nog wel in, want dat zag je ook in zekere zin bij D66 het afgelopen jaar, een soort losgezongen campagnegroepen. De magere mannetjes, moet je dan ook even aan denken. De magere mannetjes, maar bij deze ook die waanzinnige sneakercampagne die voor Kaag bedacht is, die op een gegeven moment ook maar weer weggemoffeld is. Nou, die arme Wopke Hoekstra, wat natuurlijk een onervaren partijleider is, net als Kaag, die daar ineens ingevlogen wordt en dan zeg maar een half jaar nodig heeft om eraan te wennen dat als mensen rare dingen bedenken, dat je dan als partijleider gewoon kunt zeggen van, nou nee, ik piek er niet over. Ja. We gaan iets anders doen. En het is niet allemaal slecht. Ik kan me ook voorstellen als zo'n biermagnaat die daar zit, die neemt wat kennis mee en die maakt bedenkt misschien dingen die goed kunnen werken, maar die neemt ook andere gereedschap mee in die kist. En ik weet niet of we daar steeds zo blij mee moeten zijn. Want dit is gewoon een voorbode van meer, denk ik. Het ligt nu in ieder geval op tafel en wordt veel besproken. En ook niet alleen aan deze tafel, gok ik zomaar. Mocht u denken, schuift Jan Beuving van het taalteam nog aan? Zeker, hij komt wel, maar dan na het nieuws van 10:30. En ik vertel ook nog even wat wij gaan doen zometeen na 10:30 verder. Oud-correspondent Tim de Wit van Groot-Brittannië die schuift aan. Er gebeurt veel in Groot-Brittannië. Niet in de laatste plaats natuurlijk rondom de gezondheid van de Queen, waar we het over gaan hebben. En de lege schappen, het tekort aan personeel. Kortom, men heeft daar best wat zorgen. En we spelen natuurlijk ook weer de nationale nieuwsquiz. Vraag 15 luidt vandaag: tot welke klasse behoort de onderzeeër waarop gisteren een walrus in Den Helder gespot is? En vandaag ga ik op zoek naar kuddedieren. Ze rennen allemaal dezelfde richting uit. Niet door elkaar heen. Hoe kan dat nou? Thomas Muns, kijk maar aan, weet jij het? Als je Jeugdjournaal kijkt, Thomas, ik weet het. Dan weet je het. Zeker. Ik ken mijn onderzoek. Misschien onze kandidaat ook wel. Over een uur. NPO Radio 1. Is nu het NOS-journaal, Juri Stubenitski. De vergunning van energiebedrijf Welkom Energie wordt vanaf 1 november ingetrokken. En daardoor mag het bedrijf geen elektriciteit en gas meer leveren. De ACM doet dit omdat het bedrijf door de hoge energieprijzen in de problemen is gekomen. De ongeveer 90.000 klanten worden door Eneco overgenomen. De beveiliging van ernstig bedreigde mensen moet beter. Dat zegt een commissie die door het demissionaire kabinet was gevraagd om te kijken hoe het bewaken en beveiligen in Nederland gaat. De betrokken diensten kunnen het werk niet aan en hebben te weinig zicht op mogelijk gevaar. Justitie onderzoekt 33 zelfdodingen waarbij poeder zou zijn gebruikt dat mensen bij een man uit Eindhoven hebben gekocht. Die man, Alex S., staat vandaag terecht voor hulp bij zelfdoding. Eerder ging justitie nog uit van 6 zelfdodingen met het poeder van S. En Feyenoord-directeur Koevermans neemt ontslag. Aanleiding zijn bedreigingen en incidenten van de afgelopen tijd. Koevermans zegt dat hij geen beslissingen kan nemen zonder zich af te vragen of die impact hebben op zijn veiligheid. Bij het laatste incident werd de ruit van zijn voordeur ingegooid. Dankjewel, Jori. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Jolanda van der Velde, goedemorgen. Goedemorgen. Het rijdt eigenlijk overal redelijk goed door. Op twee plaatsen heb je bijna 10 minuten vertraging. Dat is de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar was een aanrijding tussen knooppunt Klaverpolder en af het Dordrecht Centrum nog zo'n 10 minuten. Alle rijstroken zijn daar weer open. Een auto met pech op de A50 Arnhem richting Os. Twee rijstroken zijn er dicht. Tussen de knooppunten Valburg en Ewijk is het langzaam rijden over 3 kilometer. KRO NCRW. Radio 1. Daar is hij dan, de man op wie u heeft gewacht. Ja. Jan Beuving. Jan, goedemorgen. Ik was 20 minuten geleden ook al te horen met een fragment van een maand geleden. Ja, begreep ik dus. Klopt. Ik was blij dat ik nog binnen mocht. Goedemorgen ook, meneer Makkinga. Goedemorgen. Goedemorgen, Kilene. Waarom gebruiken mensen de taal die ze gebruiken? Dat is eigenlijk altijd de hoofdvraag van deze rubriek. En zo hoorde ik gisteren Hugo de Jonge dit zeggen. In de ziekenhuizen zien we terug dat daar waar het overgrote merendeel van Nederland is gevaccineerd, dat in de ziekenhuizen het overgrote deel van de coronapatiënten niet is gevaccineerd. Nou, we hadden al Hugo de Groot in onze geschiedenis, maar ik denk dat Hugo de Jonge als Hugo de Overgrote de boeken in wil gaan. Hij gebruikt het woord overgrote hier 2 keer. Je hebt groot en overgroot, dat is dus nog groter dan groot. Zoals je ook heerlijk en overheerlijk hebt. En Kant bijvoorbeeld, dat is een heel grote filosoof, maar overkant, dat zou nog een veel grotere filosoof kunnen zijn. En zo heb je ook grote en overgrote delen. Maar het probleem is, en we hoorden net Thomas Muns praten over dat we altijd een hard getal willen. Hier worden de cijfers beschreven met taal, maar dan ontstaat altijd een soort vaag. Hugo de Jonge is minister van Volksgezondheid. Hij kent de cijfers. En als hij het daarbij had gehouden, had hij gezegd: je ziet dat waar 81% van de Nederlanders is gevaccineerd, dat in de ziekenhuizen 75% van de coronapatiënten ongevaccineerd is. En ik denk dat hij het woord overgroot had geleend van Suzanne van der Hof van het RIVM, die het allebei deed gisteren. Overgrote deel van de mensen die in het ziekenhuis belandt met COVID is niet gevaccineerd. Dus ongeveer 3/4 van de mensen die in het ziekenhuis ligt. Ja, dit vind ik heel goed. Zij kwantificeert de taal onmiddellijk. Ze zegt het overgrote deel en noemt dan gelijk man en paard of man en cijfer in dit geval. En daarmee bedoel ik 3/4. Je kunt erover discussiëren of 75% al een overgroot deel is. Cijfertaal is namelijk heel gevoelig voor waar het mee gebruikt wordt. Als je een derde van een taart krijgt, dan kun je zeggen ik krijg een groot deel van de taart. Maar als je zegt een groot deel van de Nederlanders is een vrouw, dan klinkt dat toch raar. Terwijl 50% meer is dan een derde. En bij overgroot spelen soortgelijke overwegingen. Hugo de Jonge noemt dat cijfer er niet bij, terwijl het wel is. En ik denk bewust, want bij het getal 75 kun je denken, oh, dus 25% van de ziekenhuisopnames is wel gevaccineerd. Waarom zou ik me dan laten inenten? Nou, het antwoord is omdat de kans veel kleiner is om op de IC te belanden. Je kunt denken, het is maar 3 keer zo klein, 75 om 25, maar dan maak ik van dit taalteam heel even een rekenteam. Er liggen nu ongeveer 800 mensen in het ziekenhuis, dus 600 ongevaccineerd en 200 gevaccineerd. Maar die 200 zijn er 200 uit een groep van 12 miljoen gevaccineerden, terwijl die 600 uit de groep van 1,8 miljoen ongevaccineerden komen. En je hebt dus, rekende Casper Albers gisteren in de Volkskrant al uit, een 15 keer zo klein risico op ziekenhuisopname als gevaccineerden en zelfs een 26,5 keer zo klein risico op IC-opname. Maar zo vertekent dus die cijfers. Maar voor al die cijfers, die extra cijfers, heeft u gewoon natuurlijk geen tijd en daarom gebruikt hij het woord overgroot. Let trouwens op, die 75% vervangt hij door het overgrote deel van de coronapatiënten. En die 81,7% vervangt hij door het overgrote merendeel van Nederland. Ja, het overgrote merendeel. En dat is wel knap. Hieruit blijkt dat hij die cijfers heel goed paraat heeft. Want hij maakt dus in zijn taal nog wel een onderscheid tussen de 75, overgroot deel, en 81,7. Dat doet hij in de O van overgroot. En hij maakt van dat deel een merendeel. En zelf denk ik dat hij hier een grote drijfveer heeft. Ik zou bijna zeggen een overdrijfveer. Want het overgrote merendeel, dat lijkt mij veel meer dan 81,7%. Die woorden zou ik zelf pas gebruiken in een zin als het overgrote merendeel van de Nederlanders heeft even geen vertrouwen meer in het CDA, om maar een dwarsstraat te noemen. Nou, hoe gevoelig taalgebruik ook kan zijn, bleek gisteren in volle zalen van Cornel Maas. Die ging op bezoek bij acteur Nazeddin Tjar en die had het over hoe Nazeddin zich uitspreekt in het racisme-debat. Is het zo dat je daarin nou, niet radicaliseert, maar je wat fermer uitspreekt nog, ook in het theater dus al een tijd terug? Ja, en het is pijnlijk als je het woord radicaliseren gebruikt. Nou ja, goed. Want het is juist zo belangrijk om je uit te spreken. En jezelf uitspreken heeft niks met radicaliseren te maken. Jezelf uitspreken heeft te maken met je plek opeisen. Met zo ga je niet met me om. En ik merk dat dat woord mij wat doet. Ja. Omdat het gewoon een lelijke frame is. Je hoort hier ongelooflijk goed wat je uitspreken nu precies is. Uitspreken is het zeggen als iets pijn doet. En Cornald had denk ik totaal, ik weet wel zeker, totaal geen intentie om te steken, maar hij doet dat onbewust toch met dat woord radicaliseren. En in plaats van eroverheen te praten, wat Nazeddin best had kunnen doen, gewoon een antwoord geven, ja, ik vind het belangrijk om uit te spreken, benoemt hij die pijn en daardoor wordt de glijdende schaal van de taal zichtbaar. En je kunt dus wel zeggen dat hij radicaal wil breken met die glijdende taal. Radicaliseren, dat gebruik je maar voor de mensen die dat daadwerkelijk doen. Het was maar een kort deel in het enorme gesprek, maar het is iets om lang over na te denken. Hebben we nog een etje? Dat gaat naar Feyenoord. En dat gaat naar Feyenoord omdat Mark Hoefmans daar opstapt. Ik ben zelf hartstochtelijk Feyenoord supporter en hartstochtelijk voorstander van de Kuip. Maar dit doe je niet met mensen. Ed Feyenoord, zo kan die Kuip behalve een warm bad ook een koude douche zijn. Dankjewel Jan. Jan Beuving. Praten van Spraakmakers. Tot volgende week. Andrew Magginga is onze spraakmaker van vanochtend. En dus verantwoordelijk voor de muziek die wij jou hebben gevraagd om mee te nemen. Nou ja, muziek, dat is helemaal jouw thuis ook. Ja, daar hou ik van. Daar hou ik van muziek. Ja, wat, zeker. Wat wil je laten horen? We hebben straks een bijzondere gast met onder andere Zuid-Afrikaanse roots. Dus ik dacht, ik ga muziek draaien van een prachtige Duitse Zuid-Afrikaanse zangeres. Ze heet Joy Denalani. Mm-hmm. Ze heeft een fantastisch album gemaakt. En daar staat een heel mooi liedje op wat ik gewoon met jullie wil delen. Top of my love. Broke through the concrete and the stone, and Nou, ik zou zeggen dankjewel. Ja. Lekker nummer, inderdaad. Ik ken het niet. Let Yourself Be Loved deed het album. Kijk eens aan. Het nummer Top of My Love is het. Ik ga de andere gasten aan jullie voorstellen die inmiddels in de studio binnen zijn gekomen. Tim de Wit is er. Die kennen wij natuurlijk van jarenlang correspondentschap in Groot-Brittannië. Tim, welkom. Dankjewel. Daarvoor hebben we jou ook uitgenodigd. We gaan het straks hebben over de Brexit, over de hele situatie in Engeland. Die is niet bepaald rooskleurig, vooral ook door een tekort aan vrachtwagenchauffeurs. 2 maanden geleden was het verhaal overal in de media van als er maar genoeg kalkoenen zijn, zodat de Britten de kerst kunnen vieren. Ja. Is dat probleem wel opgelost? Nou, dat wordt wel spannend hoor. Serieus? Ja, je ziet nog steeds in heel veel van die kalkoenboerderijen dat ze echt een enorm tekort aan personeel hebben. Dat is in heel veel sectoren een probleem. Maar ja, de kalkoen staat natuurlijk symbool voor kerst. Ja, ja, en het lijkt echt een probleem te zijn. Dus om die kalkoenen überhaupt te kunnen slachten, te kunnen klaarmaken voor de verkoop. En ze dan ook nog te transporteren. Want er is ook een groot tekort aan vrachtwagenchauffeurs. Mm-hmm. Dus er is een enorme run nu op diepvrieskalkoenen. Dus om hem nu al, we zijn een paar maanden voor kerst, om hem dan maar alvast in de ijskast te parkeren, dan heb je hem maar. Ja, dus je merkt dat Britten, ja, god, kerst is natuurlijk heilig in Groot-Brittannië. Ja, je zou kunnen denken, dan doe je een keer wat anders. Maar... Ja, nee, maar dat werkt dan toch niet. Komt niet aan de kalkoen bij de Britten. Nee. Dus je merkt echt dat daar wel enige commotie over is, ja. En dan zijn er ook nog grote zorgen over de Queen, waarover het na 11 uur veel uitgebreider gaan hebben. Want eerst gaan we iets beluisteren wat we niet dagelijks horen op deze zender. Muziek kennen we wel, maar het gaat vooral om dat ene geluid, de klanken van de contrabas. James Wessie is hier, oprichter en artistiek leider van het Dutch Double Bass Festival. Tweedaagse viering van de contrabas en de basgitaar wordt in het Theater Zuidplein in Rotterdam gehouden dit weekend. Dit is een fragmentje waar jij al meteen van in extase raakt, is misschien overdreven, maar een bepaalde ontroering is er, geloof ik. Ja, nou, het is heel grappig, want er was me gevraagd om een stuk, een contrabasstuk, die dan of heel veel betekent of dat me heel erg raakt. Mm-hmm. En ik vond dat eerlijk gezegd heel moeilijk. Want toen ik de bas begon te spelen, inmiddels al 20 jaar geleden, en ik ben maar 32. Ik moest het. Ik was gevraagd, hoe lang speel je? En ik moest denken, ik zei 20 jaar. En ik dacht, maar ik ben toch niet oud. Een jong kereltje. Ja, inderdaad. Maar er was een soort van woestijn van, voor mij in ieder geval in Zuid-Afrika, van beschikbare muziek om naar te luisteren. Dacht ik, althans. Want de bas, ik speelde daarvoor viool. En daar was er helemaal geen tekort aan platen, aan concerten, aan stukken die ik kon luisteren en inspiratie van krijgen. Maar het moment dat ik begon baslessen te hebben, ik ging dan ook zo naar de platenwinkel. En ik ging vragen, oh, hebben jullie ook platen van bassisten? En de antwoord was altijd nee. En ik dacht, oh, dat is wel een beetje raar, een beetje gek. Maar het grappige is nu is de situatie totaal anders. Maar hoe ik dus op dit nummer kom, is dat dit speelde dus heel vaak in mijn huis als kind. So What van Miles Davis. Uh-huh. Mijn ouders waren heel groot jazz- en klassieke liefhebbers. Ik ben helemaal de klassieke kant opgegaan. En dit is dus echt een stuk die ik heb het idee dat ik zo goed ken, de hele album. En nu besef ik me, als ik dit hoor, dat eigenlijk alles wat dit nummer bij elkaar houdt, is de bas. Als je dat weghaalt, dan heb je eigenlijk bijna niks. Dan heb je wel die leuke da-dim. Ja, precies. Dat is het enige wat er nog eigenlijk. Ja. En dat vond ik eigenlijk achteraf heel ontroerend. Ja. Ik dacht, oh ja, dat is eigenlijk... Dat is wat voor mij dit instrument symboliseert. Maar daar heb je natuurlijk gelijk de kern te pakken. En ook waarom het festival wordt georganiseerd. Het heeft best iets wonderlijks dat zo'n groot instrument betrekkelijk weinig aandacht krijgt. En precies. Als een Andrew, kijk, want jij zit vooral aan die jazzkant, als een soort van zelfsprekendheid wordt gezien. Ja, ik schaam me ook een beetje. Want als je het echt over de contrabas hebt, dan... I don't really know, weet je. Er zijn natuurlijk wel veel bassisten en die zie je dan ook, weet je wel, op het podium staan. Maar wat hij doet is natuurlijk... Maar wat gek is, je had het in een interview met Code Kloet. Ja. Vertelde je eigenlijk dat de bassisten vaak dan toch de bandleider zijn. Dus ergens is het wel... Toch? Ja, hoe komt dat dan precies? Nou, ik denk omdat als bassist, want eigenlijk, en dat is ook de reden dat zo een so what eigenlijk niks wordt zonder de bas, is de bas tegelijkertijd, het brengt alles samen en alles wordt van de bas gebouwd, letterlijk. Hmm. Ik bedoel, het is net zoals een huis wordt met funderingen gebouwd. Ja, dat kan echt niet anders. Mm-hmm. Dat is in de muziek ook zo. Dus als je dan dat functie speelt, of bent eigenlijk letterlijk, dan moet je ook echt weten de hele structuur van de muziek en waar de muziek over gaat, zodat je dat allemaal kan sturen. En dat zet je dan eigenlijk automatisch in een heel goed positie om alles te leiden. Ja. Dus muzikaal moet je eigenlijk heel goed kunnen doorgronden, precies, kunnen analyseren en kunnen voelen. En precies, alles kunnen begrijpen. Ja, is dat ook voor jou de motivatie die je hebt van, jongens, er is gewoon te bijna onderwaardering voor dit grootse instrument, met afhangende schoudertjes, hè, zoals je dan vaak hoort. Ja, inderdaad. Ja, zeker. Dat is een van de belangrijke motivatiefactoren, zeker. Omdat op een gegeven moment toen ik daar ging even stil bij staan, ik dacht, ja, is eigenlijk heel gek dat zo'n festival niet al bestaat. En nu bestaat het wel, gelukkig. Mm-hmm. Maar dat was in 2017 bij de eerste editie. En ik dacht, ja, als er een instrument is die zo een viering waardeert, is het natuurlijk de bas. Ja. Als we even teruggaan naar jouw eigen jeugd, zo gezegd. 11 jaar was je dus toen je de contrabas voor het eerst. Je bent nu nog steeds kleiner dan. Ik ben nog steeds heel klein. Ja. Inderdaad, ja. Kwam je nou helemaal niet bovenuit? Ja, nee, dat klopt. Nee, dat is toch bijna niet te doen voor zo'n klein mannetje om zo'n instrument te bespelen? Nee, dat klopt. En sterker nog, die bas waarmee ik begon was eigenlijk net iets groter dan die bas die ik bij me heb vandaag. En ik was natuurlijk wel echt nog kleiner dan ik nu ben. Uh-huh. En ik vond het, ik herinner heel goed mijn allereerste les. En dat vond ik eigenlijk echt heel intimiderend daardoor. Het instrument zelf? Ja, want het was ook heel grappig. In mijn school had een muziekafdeling. En in de muziekafdeling was er dus ergens een contrabas. Was ik heel blij om dat te horen toen ik had besloten om lessen te nemen. Mm-hmm. Maar dat had ik nooit eerder gezien. Ik had alleen een tekening van een contrabas gezien. En eigenlijk daarom wou ik dit instrument spelen. Dus ik zag het voor het eerst op mijn eerste les. En ik herinner dat die contrabas lerares die ik had, ik had haar ook pas ontmoet op die eerste les. Dus ze deed echt met zo'n speciale sleutel die deur open naar een kamer die ik had nooit eerder gezien. En daar in de hoek lag zo'n heel grote ding. En ja, het was bijna een soort groot beest. Hoe moeilijk was het daarmee te beginnen? Want, en ben je daarom bewust aan dat instrument begonnen? In vergelijking met de andere instrumenten kan ik me voorstellen dat dit moeilijker is. Ja, en dat is ook helemaal zo. En ik word heel blij dat jij dat zegt, omdat mij was dus verteld toen ik zei, ja, ik wil eigenlijk contrabas leren spelen. En dat vind ik eigenlijk heel lief als ik nu terugdenk. En iedereen zei tegen mij, al die leraren zeiden, maar dat gaat helemaal meevallen, want het is eigenlijk helemaal geen moeilijk instrument om te beginnen. En jij speelt al viool en dat is heel moeilijk om te beginnen, maar contrabas valt helemaal mee. Dus ik dacht, nou, ik was bijna in tranen op het eind van mijn eerste les. Waar zit dat in? Nou, die grote dis van het instrument, ik moest ook op zo'n heel grote kruk zitten. Uh-huh. En zonder wieltjes, zoals deze. En toen krijg ik dat instrument zo in mijn handen. En het was al heel veel moeite doen om te zorgen dat het instrument niet op de grond viel. En daarna, voor mijn kleine handjes, waren die snaren best wel dik. En we begonnen dan gewoon in de laagste posities. Ik kon echt. En je begint dan met één vinger en dan de tweede vinger en dan je vierde vinger. En voor mij om gewoon de vierde vinger in te persen, dat kon bijna niet. Nee. Het was echt zo trillende handen. En we moesten dat op alle vier snaren doen. Ja, en ik dacht, dit is gewoon marteling. Dit is gewoon echt niet leuk. Maar ja, dat instrument meenemen elke keer lijkt me ook zo. Ja, inderdaad. Zo'n contrabas op je rug. Ja, inderdaad. Nou, dat is wel, ik moet zeggen, dat is wel een beetje de roots van het eten van mijn leven. Het contrabas overal meenemen, helaas. Maar je krijgt wel overal heel leuk commentaar. Dus, ik moet zeggen, het idee van het festival is, we zetten dat ding eens in de schijnwerpers, maar ik hoor alleen maar, het is de hel om te bespelen. Het doet pijn. Ja. Je moet hem ook nog meenemen. Nee, jij weet hem wel eventjes te promoten. Ik maak inderdaad geen echte goede reclame. Nee, maar het grappige is dat ik denk, ieder instrument heeft die dingen die het eigenlijk zo moeilijk maken. Ik kijk ook altijd met grote bewondering naar pianisten. En ik denk, ja, al die noten te spelen, altijd. En ja, ik weet niet hoe die mensen dat doen. Maar wat de magie, tenminste, ik ben helemaal geen groot muziekkenner, maar ik weet wel, een paar keer ben ik bij een trio geweest met een trompetist, een pianist en een contrabassist. Ja, en op het moment dat die dan zijn solo pakt, dat jullie noemen dat plukken, geloof ik. Ja, zo. Ja, dus zonder strijkstok. Ja, ja. En dat kan ook best snel. En dat kan ook... Ja, zo wordt blij. Ja. Nee, maar dat komt aan alle kanten binnen, toch? Ja. Dus dan denk ik, het wordt vaak als een ondersteunend instrument gezien. Ja. Maar het kan als solo eigenlijk heel goed fungeren. Zeker, zeker. En sterker nog, ik bedoel, voor mij de grote magie van het instrument is de klank die je daarmee kan krijgen. En ik kan jullie een paar noten laten horen met de strijkstok. Want ik ben helemaal klassiek, dus dan speel ik vooral met de strijkstok. Maar je hebt, ik bedoel, als ik maar alleen maar die open snaren voor jullie spelen... Natuurlijk, dan gaat hij alleen maar lager. Ja, dat klinkt... Ik ben dan wel benieuwd, hè. Kijk, je bedraaide net jazz. Je bent als kind de klassiek ingegaan. Ja. Jazz heeft toch een beetje de instrumenten van klassiek, maar ook de regels, bestudeerd. Maar ze daarna allemaal gebroken. Ja. Waarom ben jij dan naar de klassieke kant gegaan? Dat is een heel goede vraag. Ik vraag het me ook af, hoor. Het is niet een oordeel. Ik ben als jonge man zie ik je daar dan staan. En, ja. Nee, maar ik vraag het ook af. En het was ook, sterker nog, mijn vader zei altijd... wat goed dat je contrabas hebt gekozen. Omdat dan kan je en klassiek en jazz. Maar voor een of andere reden... Jazz resoneerde niet zo met mij als klassieke muziek. Grappig genoeg. Want je hebt nu op je festival zowel jazzmuzikanten als en zelfs YouTubers die bassen. Dus daarom was ik benieuwd. Ja, inderdaad. Nee, we hebben want dat is wel mooi, zeker aan het instrument, is dat je eigenlijk inspiratie van dus al die genres kan krijgen. Mm. Omdat die bas zo belangrijk is in al die genres. Want zit er een verschil in hoe is het de rol van de contrabas in jazz? Nou ja, kijk. Dat kan je misschien beter uitleggen dan ik. Maar wat ik net zei is, als je naar Miles Davis kijkt, naar alle grote jazz, het instrumentarium is hetzelfde. En de noten, alles is hetzelfde. Alleen wat ze ermee doen, de muzikale kosmos die ze ermee creëren, is als je naar John Coltrane luistert. Ik heb al wel eens mensen horen zeggen over dat Alfredo Sax zich in zijn graf omdraait. Mm-hmm. Over wat John Coltrane en zijn makkers met zijn door hem ontworpen instrument doen. Hè? Dus het is ook een beetje een soort van rivaliteit. Ja. Misschien is dat het te groot woord, maar begrijp je wat ik bedoel? Ja, zeker. Maar dan kom je, maar goed, dat is dan een ander onderwerp. Maar ik vind het wel een heel interessante en ik hou me daar best wel vaak mee bezig. Want bijvoorbeeld in de 18e eeuw was improvisatie heel normaal. En eigenlijk heel veel muziek was geïmproviseerd. En zeker muziek van Bach en Mozart. En stukken waarin heel veel letterlijk herhalingen in stond. De reden dat je een herhaling had, was eigenlijk om daarop te improviseren. Ja. En dat begint gelukkig wel een beetje terug te komen. Het heet dan heel mooi authentieke uitvoeringspraktijk. Maar dat begint meer normaal te worden in de klassieke muziek. Maar dat is echt iets die een beetje verdwenen is. Het zat er wel. En het zat er wel. Ja. Dus is het eigenlijk niet zo ver van elkaar. Nee, precies. Dus er is geen niet zo veel verschil eigenlijk in. Wat dus de jazz, de rol van de bas in jazz of in de klassieke? Nou, als ik hem hoor, dan weet je, ik ben niet genoeg geïnformeerd. Dus weet je wat het is? Het is dat, en dat is ook, vind ik persoonlijk heel lastig in klassieke muziek. Klassieke muziek het draait heel zwaar om traditie. En daardoor heeft het inherent iets conservatiefs. Ja, maar als jij dan een stuk pakt waarin je zegt... ik ga daar gewoon mijn eigen partij van contrabas... mijn eigen solo bewijs spreken componeren... Dat ligt gevoelig. Dat ligt gevoelig. En sterker nog, zeker als bassist, voor mij... is dat vaak best wel moeilijk geweest. Vooral door de reacties dat ik daarover krijg. Maar waarom vooral als bassist? Omdat in de muziekgeschiedenis de bas... was geen solo-instrument. Dus het was echt een functionele ding. Ja, ja. Dus het idee van solo's daarop spelen is misschien een beetje gek. Maar aan de andere kant eigenlijk niet. Want hoe verder je ging, dus als je komt al op de 19e, 20e eeuw... dan waren instrumenten als de cello niet meer

Ga net als Tom en Kim naar relatie.nl. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Geef een Primera Keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kun je zelf kiezen uit meer dan 100 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Is datgene waarvoor je leeft ook datgene waarvoor je bereid bent te sterven? Mijn naam is Arnon Grunberg en mijn nieuwe roman, De Dood in Taormina, is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Ja, hij lijkt er wel echt op, hoor. Sorry, ja. We hebben even tijdens het nieuws James Wesley aan onze openingstune laten horen. Want zeker dat loopje. Ja, dat is er wel eentje. Ja, en je had het net gewoon echt binnen twee keer, hè? Dat zal je zien als 300.000 luisteraars meeluisteren. Dan gaat het niet in één keer, maar niet in mistoer. Allemaal naar aanleiding van het Double Dutch Bass Festival, wat jij organiseert, om die contrabas, waar we naar zitten luisteren, wat meer in de aandacht te brengen. En het als een beter gewaardeerd instrument te krijgen, toch? Zeker. Onze spraakmaker is Andrew Makkinga. Die vanuit de jazzwereld al aangaf. Ja, NPO Soul en Jazz. Precies, hoe belangrijk die contrabas is. En Tim de Wit is er, omdat hij helemaal niks met contrabassen. Precies. Muzikaal vertrouwde je ons zelfs toe? Ja, nee, ik kan niet eens een instrument bespelen. Ik voel me in dit gezelschap een beetje ongemakkelijk. Tim, je zingt ook in de douche, toch? Dan heb nou, je dat muziek. Wel, ja. Precies. Maar gelukkig hoort niemand dat, Andrew. Ja. Laten we dan gewoon graag snel gaan praten over waarom we jou hebben uitgenodigd. Jarenlang, 7 jaar lang ben je correspondent geweest voor de NOS in Groot-Brittannië. Tegenwoordig presenteer je het radioprogramma, zit je ook hier, Bureau Buitenland. Het gemoed en het wel en wee van de Britten. De laatste maanden wordt het aardig op de proef gesteld met lege schappen in de winkels, kilometers lange files hebben we natuurlijk kunnen zien van auto's voor de pompstations, hoge prijzen. Ja. En de Queen die in het ziekenhuis opgenomen moest worden, 1 nacht. Kortom, de Britten krijgen best wat te verduren. Om even te beginnen, Tim, met de Queen. 95 jaar is ze. Ja. Voor het eerst dat ze een nacht heeft door moeten brengen in het ziekenhuis. Ik kan me voorstellen dat dit niet iets is wat de Britten er in deze tijd graag bij willen hebben. Nou ja, kijk, ik bedoel, ze is natuurlijk wel 95, hè, laten we eerlijk zijn. Dus het moment dat ze komt te overlijden, ja, dat is... dat gaat een keer gebeuren natuurlijk de komende jaren. Dus in die zin denk ik dat heel veel Britten zich daar al wel min of meer op voorbereiden. Maar het feit, kijk, zij is er al zo lang natuurlijk. Ja. Zij was al koningin toen Churchill nog premier was. Als je dat realiseert, volgend jaar is ze 70 jaar koningin. Dat is natuurlijk 70 jaar koningin. Dat kun je bijna niet voorstellen. Daarmee heeft Groot-Brittannië trouwens ook de oudste kroonprins ter wereld natuurlijk. Charles, die wordt inmiddels ook al 73. Die zit al jarenlang dus te wachten tot hij uiteindelijk koning wordt. Maar nee, dus zij heeft zo'n ontzaglijke impact gehad natuurlijk op het land en nog steeds een beetje als de grootmoeder van de natie. Zeg maar, zij vertegenwoordigt het collectieve geheugen van het land. Dus natuurlijk, als dat soort berichten naar buiten komen, ja, dan is dat groot nieuws. Is iedereen daarmee bezig? En is het ook wel even spannend natuurlijk om te kijken hoe het gaat. Want hoe duid jij de berichten? We horen aan de ene kant, ze heeft die nacht in het ziekenhuis doorgebracht. Tegelijkertijd, ze heeft weer wat werkzaamheden wel opgevat, wat lichte werkzaamheden. Gisteravond laat werd dan toch bekend dat ze de klimaat op in Glasgow, wat wereldwijd natuurlijk ook qua aanzien heel belangrijk is, overslaat. Hoe vat jij het op, hoe het met haar gaat? Ik heb het inderdaad in de jaren niet meegemaakt dat de Queen een nacht in het ziekenhuis heeft doorgebracht vorige week. Nou, dat vind ik echt wel even een moment om bij stil te staan. Mm. Dat doe je natuurlijk niet zomaar. Het ingewikkelde bij nieuws over het Koninklijk Huis is vaak dat het paleis het altijd heel erg downplayt. Dus altijd zegt, het is uit voorzorg, zijn enkele testen gedaan, dus geen reden tot paniek. Hè. Die willen dat natuurlijk ook zo min mogelijk, die paniek. Ook kregen we de berichten deze week dat ze alweer lichte werkzaamheden heeft opgepakt. Oftewel, om te laten zien dat het allemaal weer beter gaat. Maar ik was zelf nog in Groot-Brittannië bij de dood van Philip, haar man, in het voorjaar. Ja, toen zag je dat ook heel erg in de maanden daar voorafgaand. Dat het altijd werd gedownplayed. Op het moment dat hij naar het ziekenhuis moest, was er eigenlijk niet zo vreselijk veel aan de hand. Dus dat voedt ook wel een beetje de speculatie. En ik bedoel, het klinkt misschien als iets wat niet zo vreselijk belangrijk is, dat ze dan nu niet naar die klimaattop gaat in Glasgow. volgende week. Maar reken maar op dat dat echt belangrijk is, hoor. Zij is toch het uithangbord ook van Groot-Brittannië. Volgende week staan de schijnwerpers van de wereld op het land met die klimaattop. Ja, dan wil ook een regering als Boris, onder leiding van Boris Johnson graag dat zij daarbij is op de maandag. Het moment dat al die wereldleiders bij elkaar zijn, dan is zij het gezicht natuurlijk van het land. Dat beeld wil je graag uitstralen. Dus dat wordt niet zomaar genomen, hoor, zo'n beslissing. Omdat ze zeggen, ze gaat niet. En dus denk ik wel, ja, dat haar gezondheid op zijn minst een beetje broos aan het worden is. Ja, want we zien wel foto's van een actieve en een lachende queen. Hè, met de werkzaamheden die ze wel doet. Maar denk, wat is er dan? Wat is het belang om die? Nou ja, ik moet nu meteen denken, als ik het woord schone schijn met keeping up appearances. Ja. Wat is het belang daarvan om dat te doen? Je kunt ook zeggen, wat jij net aangeeft, realistisch gezien. Ja, is het natuurlijk niet heel verwonderlijk als het op een gegeven moment wat slechter zou gaan met haar gezondheid. Ik denk toch dat het, wat ik net al zei, dat het heel erg is bij het voorkomen van de paniek. Kijk, het wordt want ook allemaal. Dat zou wel. Nou komen? Ja, tuurlijk. Op het moment dat het met haar gezondheid echt slecht blijkt te gaan, dat het echt niet goed gaat, ja, dan reken maar. Je kunt je wel voorstellen wat het allemaal losmaakt op zo'n moment. Het is natuurlijk niet ook alleen nieuws in Groot-Brittannië. Ik bedoel, zij is natuurlijk het bekendste staatshoofd ter wereld. Dus ja, dat zal een golf van weet ik wat allemaal losmaken. En dat is natuurlijk iets wat het paleis het liefst zo lang mogelijk buiten de deur houdt. Ja. Dus dat zit denk ik zeker achter. En ja, kijk, tegelijkertijd, precies wat je ook zegt, als iemand 95 is, ja, dan kun je natuurlijk wel verwachten dat het op een gegeven moment af en toe dit soort dingen gebeuren. En waarschijnlijk zal het de komende tijd nog wel vaker voorkomen natuurlijk. Dat je af en toe. Ik denk ook wel dat zij persoonlijk. Je hoeft maar naar The Queen te kijken, die serie. Dan snap je dat. Wat Tim zegt klopt. Neem bijvoorbeeld Barbados. De premier die wordt 30 november op de onafhankelijkheidsdag, 55 jaar onafhankelijk, tot president gemaakt. Nou, de koningin heeft meegemaakt dat ze daar naartoe kwam en dat het onderdeel was van de Commonwealth. Wij kunnen misschien wel denken, ja, dat doet er niet zoveel toe, maar ik denk dat zij dat en de gedoe met Prins Andrew, allemaal die dingen die zij draagt dat koningschap en zij doet dat op een manier dat Charles nooit zou kunnen doen. Dus ik denk dat ze persoonlijk ook heel graag de boel overeind wil houden en voor zichzelf daar een belangrijke rol in ziet. Ja, en het blijft natuurlijk toch bijzonder dat zij natuurlijk op het moment dat ze koningin werd een soort eed heeft afgelegd aan de natie van ik zal blijven dienen totdat ik kom te overlijden. Ja. Je kan je natuurlijk alles bij voorstellen dat zij 15 jaar geleden of 20 jaar geleden voor mijn part al gedacht, zoals Beatrix natuurlijk heeft gedaan in Nederland, van ik leg mijn koninklijke taken neer, ik neem een rol op de achtergrond. En daar kan ze natuurlijk nog steeds wel haar invloed uitoefenen, maar dat heeft ze gewoon niet gedaan. Ja. Ze voelt zoveel verantwoordelijkheid om tot dus haar laatste adem koningin van Groot-Brittannië te blijven. En die steun hebben de Britten wellicht ook nodig als we kijken naar de andere problematiek, de meer economisch gerichte problemen. Ik zei het al, de laatste maanden, we hebben de beelden denk ik allemaal weer in het journaal gezien met de voorraadtekorten, de lege schappen die er zijn, de stijgende prijzen, een tekort aan personeel, vrachtwagenchauffeurs is veel aandacht voor geweest. Kranten hebben het al over de grootste voorraadtekorten sinds de jaren 70 en dat klinkt dan zo. Petrol pumps run dry in the UK and a supply chain crisis deepens. The government has not done anything. The government is not making this better, to be honest. If anything, they have actually taken us 10 years back. So the most important thing is actually that if people carry on as they normally would and fill up their cars when they normally would, then you won't have queues and you won't have shortages at the pump either. You know, I need a bit of petrol. If it all runs out, I'm stuck. How are we going to get to work? It's really upsetting that we've come to this, to be honest. Ja, een beeld van de problemen die er zijn. Ja, onwillekeurig heb ik dan meteen in mijn hoofd, Brexit. Ja. Maar is dat terecht? Je kan niet alleen maar zeggen, dit komt door Brexit. En dat is de reden dat de Britten al die problemen hebben. Maar je kan ook niet zeggen, wat de Britse regering graag doet, het heeft niks met Brexit te maken. Dus het is een genuanceerd verhaal. Het heeft natuurlijk ook gewoon met de pandemie te maken. Een economie die weer aantrekt. Dus er is een enorme vraag weer aan van alles en nog wat. Mm-hmm. En dat was er heel lang niet. Maar het verschil, want ook het tekort aan vrachtwagenchauffeurs zie je in Nederland ook. Verschillende Europese landen. Het verschil is alleen wel dat dankzij Brexit er een heel groot deel van die vrachtwagenchauffeurs, met name uit Oost-Europese landen, tijdens de pandemie is weggegaan uit Groot-Brittannië en besloten heeft om ook niet meer terug te keren. En dat is dus net dat extra, wat het tekort extra groot maakt vergeleken met verschillende Europese landen op het Europese vasteland. Waardoor die Britten dus echt wel in die problemen komen. Dus dat die, met name die aanvoerlijnen, dus je ziet het heel erg je zag het dus met lege schappen in de supermarkten, om een goed voorbeeld te noemen. En je zag het dus ook met bij die tankstations allemaal. allemaal. Dat zijn op zich zijn die problemen niet gigantisch. Maar dat is natuurlijk ook wel een beetje het effect wat je met name bij tekorten aan benzine zag. Als er even een klein dipje is, het komt vervolgens in de media. Je ziet ministers op televisie die moeten zeggen: mensen, maak je geen zorgen, is voldoende benzine. Dat werkt vaak averechts. Exact. Ja. Dus wat zag je de dag daarna? Iedereen dacht, ik ga even mijn auto volgooien. Nou, dat zorgde dus voor een soort hamster, een soort paniek, panic buy, zoals de Britten zeggen, paniek aankoop van benzine. Ja, en toen had je ineens dat tankstations volledig leeg kwamen te staan en dat je lange rijen kreeg. Dus je voelt alleen wel, dat is denk ik echt wat je hiermee kan zien, Brexit zorgt ervoor dat die Britse economie scheurtjes begint te vertonen. Het systeem piept en kraakt een beetje. Het was al, zeg maar, niet een land waarbij alles perfect was geregeld, waar sommige dingen echt al een beetje op het randje gingen. Ja, en Brexit zorgt ervoor dat die druk nog groter wordt en dat het dus af en toe ook ineens even over de rand heen gaat. En wat je dan nu ziet is dat er in ieder geval heel veel vaart wordt gemaakt om zoveel mogelijk arbeidsmigranten wel weer toe te laten. Wat mij op zich in die zin verbaasde, dat dat een van de belangrijke motivaties is geweest bij Brexit, om juist minder migratie te hebben. Nou, de belangrijkste motivatie was om weer de controle daarover te hebben, vooral. Ja, ja. Dus dat je als lid van de EU heb je in principe natuurlijk geen controle over mensen die uit andere EU-landen naar jouw land verhuizen en daar willen wonen en werken. Het vrij verkeer van personen. Dat is misschien veel ingevuld als minder. Jazeker, tuurlijk. Hè? Ja. Dat was natuurlijk voor heel veel Britten belangrijk. Want Groot-Brittannië was een land, zeker als lid van de EU en in de afgelopen zeg maar 20 jaar, waar heel veel arbeidsmigranten naartoe gingen. Dat kwam ook bijvoorbeeld door de sterke pond. Er was heel veel werk. Je kon makkelijk werk vinden. Dus het was een heel aantrekkelijk land om naartoe te gaan. Nou, heel veel kiezers hebben daar dus wel bij dat referendum 5 jaar geleden van gezegd, dit vinden wij te veel, daar willen we iets aan doen. En wat je nu ziet, is dat inderdaad dus nu die tekorten zo opspelen, dat de regering van Boris Johnson vorige maand nog zei, nou, dan verstrekken we nu 5000 visa's, bijvoorbeeld voor vrachtwagenchauffeurs uit EU-landen. Die kunnen hier voor 3 maanden naartoe komen, zodat, werd er meteen ook bijgezegd, onze kerst gered kan worden. Maar wat blijkt in de praktijk, heel veel, ja, je begint erom te lachen, maar wat blijkt in de praktijk, heel veel EU-chauffeurs hebben geen zin om voor die paar maanden naar Groot-Brittannië te gaan. Want waarom zou je de baan die je hebt bijvoorbeeld opzeggen om dan even voor die paar maanden het probleem in Groot-Brittannië op te lossen? En de arbeidsomstandigheden zijn ook niet dusdanig ideaal, begreep ik. Voor bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs in Groot-Brittannië dan in veel Europese landen. Dus zo aantrekkelijk is het niet. Ik hoorde iemand zeggen, immigratie is niet als een soort kraan die je af en toe even open kan doen en weer dicht. En zo willen de Britten het nu wel graag zien. Oké, we hebben een probleem. Nou, dan doen we die kraan even open. Maar zo eenvoudig is het natuurlijk niet. Als je mensen nodig hebt, dan moet je ze natuurlijk ook iets bieden, bij wijze van spreken. Dan moet je ze bij wijze van ook de mogelijkheid geven om zich te vestigen in het land. Ja. Dan maak je het probleem kleiner. Maar het bleek, ik geloof dat er maar 27 mensen zich hebben gemeld om van als, de hoeveel vacatures zijn van er? Die 5000. Ja, die 5000 die in ieder geval mogen dus komen. Echt een minimaal aantal heeft zich daarvoor toe bereid verklaard. Ja, daarmee los je het probleem dus niet op. Het zijn tienduizenden vacatures, hè, volgens mij, die ja, daar echt zijn. Ja, ontzettend veel. Ja, niet alleen natuurlijk in de transportsector, maar ook bijvoorbeeld in de landbouwsector, in de horeca. Pluimveesector, wat je net al aangaf. Ja, pluimvee, dus nee. Ondertussen houdt Boris Johnson niettemin de moed erin. Sterker nog, hij blijft eigenlijk positief. De vraag is dan hoeveel steun hij nog heeft. Maar dit is hoe hij normaal gezien reageert op die berichten. First thing is that the UK has got the fastest growing economy in the G7. And what you're seeing is the stresses and strains that you'd expect with a global economy waking up. This country leads the world actually in logistics and supply chains. We've got very good supply chains. What you can't do is go back to the model of the UK economy that we had for decades, which was basically allowing low-wage, low-skilled jobs to be supported by uncontrolled immigration. Ja, uitgaan van de eigen krachten en niet terug willen naar het economisch model. Hij heeft ook eindelijk nu een handelsakkoord gesloten met Nieuw-Zeeland. Australië is ook het laatste puntje op de i, begreep ik. Dus dat zijn allemaal dingen waar hij in ieder geval de kracht mee wil uitstralen. Werkt dat? Nou, oké, dit is natuurlijk heel erg wat hij en denk ik nog heel lang zal blijven doen. Hè? Dus wat je hem hier ook hoort zeggen is, problemen die er nu zijn, ach, dat gaan we allemaal wel oplossen. Ja. Hè? Dat is ook een beetje zijn teneur. Brexit, daarvan wist iedereen, natuurlijk gaat dat niet als een soort makkelijk van een leien dakje en dat allemaal heel eenvoudig soort nieuwe werkelijkheid instappen. Natuurlijk zitten daar wat kinderziektes in, zoals de Britse regering het graag noemt. Maar ja, of dat ook bij kinderziektes blijft, ik vraag me dat af. Ik denk dat heel veel dingen structureel structureel zullen zijn. Echt op de langere termijn problemen zullen zijn. En als je een regering hebt die dus ook eigenlijk ontkent dat het door Brexit komt, dan heb je ook niet een regering die bereid is om die problemen op die manier ook aan te vliegen. Maar zien de Britten dat ook zo? Nou ja, de Britten is natuurlijk, die bestaat niet echt. Als in, je hebt natuurlijk een kamp die, en dat is wel grappig om te zien hoor, uit onderzoeken nog steeds, dat heel veel mensen die voor Brexit hebben gestemd daar nog steeds ook echt achter staan. Hè. Denk nou niet dat heel veel mensen nu daar ineens spijt van hebben. Okay. En tegelijkertijd mensen die tegen waren, die zijn in de regel ook nog steeds tegen. Dus nou ja, daarin zie je die scheidslijn, die is zo diep. Hè. Dat moet je natuurlijk niet vergeten hoe verdeeld dit land is geraakt door die Brexit-stem. Maar het, ja, als je voor Brexit was, dan geef je Boris Johnson dus ook nog steeds het voordeel van de twijfel. Hij staat nog gewoon op 40% in de peilingen. De oppositie, die ook ontzettend veel moeite heeft trouwens om zich te profileren en bijvoorbeeld op. Ja. Want je zou toch denken, met al die problemen die er zijn, er is genoeg munitie op het Boris Johnson. Een crisis met zichzelf, hè? Ja, exact. Heel erg in die identiteitscrisis. Van welke kant moeten we op? Ze zijn natuurlijk heel veel kiezers kwijtgeraakt aan Boris Johnson. Ja. Allemaal mensen die voor Brexit waren. Hoe ga je die ooit weer terugwinnen? Nou ja, en daardoor zit Johnson dus best redelijk sterk in het zadel. En ja, wat ik zei, zijn achterban neemt hem dit dus nog allemaal niet kwalijk. Nee. En de mensen die tegen Brexit zijn natuurlijk, hè, die zien dit natuurlijk als extra bevestiging dat alles wat Johnson doet een ramp is voor het land en dat ze met een soort oogkleppen op de toekomst tegemoet gaan. Ja, en dat debat, dat zal natuurlijk nog wel blijven. De eindvraag waar alles in zit, kunnen ze aan de turkey? Ja, ik vraag het met me wel. Kerstmis. Nou, kijk, uiteindelijk, we moeten niet doen alsof het land aan de bedelstaf raakt. Zo erg is het allemaal niet. Ja. Maar wat ik zei, je ziet dus met dit soort kleine dingetjes, en de komende maanden zal echt spannend worden, want de vraag naar producten is in de wintermaanden, zeker voor de kerst, natuurlijk gigantisch. Ja, het zou me niet verbazen als dus de problemen van de tekorten en de problemen met die transportaanvoer met name, dat die alleen maar groter worden. Ja. Tim, dankjewel. Tim de Wit was het. Dan is er nog een nieuwsupdate via de NOS. Dat gaat over het bewaken en beveiligen van mensen die ernstig worden bedreigd. Dat moet beter worden geregeld. Het staat in een advies dat is opgesteld op verzoek van het kabinet. Het aantal dreigingen zal naar verwachting alleen maar gaan toenemen. Maar de diensten die ons daartegen moeten beschermen zijn daar nog niet klaar voor. Contact met NOS-justitieredacteur Remco Andringa. Remco, wat is het grootste probleem dan? Nou, in de eerste plaats dat er niet genoeg mensen zijn die het beveiligingswerk kunnen uitvoeren. Met name bij de politie is er een flink personeelstekort. En ja, dat terwijl er naar schatting honderden mensen in meer of mindere mate beveiligd moeten worden. Ik denk aan rechters, officieren van justitie, maar ook aan vrouwen die met de dood worden bedreigd door hun ex. Of de werknemers van een fruitbedrijf dat al jaren wordt geteisterd door criminelen. En de commissie die naar dat bewaken en beveiligen heeft gekeken verwacht inderdaad dat het aantal dreigingen de komende jaren alleen maar groter en groter zal worden. En dat er dus meer mensen beveiliging nodig hebben. Terwijl die diensten die erover gaan het eigenlijk nu al niet meer aankunnen. En de onderzoekscommissie stelt dan ook onder andere voor om particuliere beveiligingsbedrijven in te gaan zetten om de politie een handje te gaan helpen. Ja, dat gaat dan om het tekort aan mensen. Maar ik begrijp dat het organisatorisch ook niet allemaal van een leien dakje gaat. Nee, dat is het andere belangrijke punt dat in dit onderzoek wordt vastgesteld. Er zijn nogal wat instanties die zich met dat bewaken en beveiligen bezighouden. En daardoor ontbreekt het aan overzicht over de maatregelen die nu allemaal lopen. Informatie wordt ook niet altijd met elkaar gedeeld, zelfs niet binnen de politie. Dus de onderzoekscommissie pleit voor één landelijke dienst die dat overzicht houdt over alle beveiligingsmaatregelen, waar alle informatie over actuele dreigingen en lopende zaken bij elkaar komt. En ook om te voorkomen dat je in de ene regio anders wordt beveiligd dan in de andere regio, wat nu volgens het rapport kan gebeuren. Ja. Dus organisatorisch valt daar ook nog wel wat te winnen. Maar moet daar dan, begrijp ik het goed, dat ze daar een nieuwe dienst voor willen hebben? Ja, dat is eigenlijk nog een beetje onduidelijk in dat rapport waar dat moet worden ondergebracht. Of dat nou weer iets heel nieuws is of bij de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, die nu al veel van die coördinerende taken doet. Mm-hmm. Dus dat laten ze nog een beetje in het midden. En daar moeten die diensten vooral nu zelf over gaan nadenken. Ja, want zeker als het ook organisatorisch allemaal loopt, lukt het dan überhaupt om risico's goed in te schatten? Nee, niet altijd, blijkt uit het rapport. Want de politie weet niet altijd of er gevaar dreigt, omdat ze geen mensen in de gaten mogen houden zonder een verdenking. Ze mogen bijvoorbeeld niet langere tijd meekijken in bepaalde online groepen om te kijken wat daar wordt gezegd. Dus het risico bestaat volgens dit onderzoek dat er wel degelijk een concrete dreiging is, maar dat de politie die gewoon niet ziet. Dat vinden ze een zorgelijk punt. En ook die informatiepositie zou beter moeten, vinden ze. En aan demissionair minister Grapperhaus dus de taak om daarmee aan de slag te gaan met dit rapport. Hartelijk dank voor jouw toelichting. NOS justitieredacteur Remco Andringa. De Nationale Nieuwsquiz. Emiel Geerdink is onze quizkandidaat van vandaag uit Utrecht. Emiel, welkom. Dankjewel. Je wilt onderwijs in? Lees ik hier? Nee, niet meer. Niet meer. Nee. Dat was ooit een droom. Dat was een droom, maar dat pad is afgesloten. Terwijl ze best wel mensen kunnen gebruiken. Dus... Ja, goed, dat is een heel verhaal, maar dat is financieel niet haalbaar. Oké. Daar is ook veel discussie over geweest inderdaad, als het gaat om salaris en arbeidsvoorwaarden. Laten wij dan gewoon de quiz gaan spelen. Ja, dat doen? Succes. Mayday, mayday. We liggen onder zeeniveau. De sneller stijgende zeespiegel. Overstroming, dat de dijken het niet aankunnen. Hallo? Als de uitstoot van broeikasgassen niet vermindert, dan stijgt deze eeuw de zeespiegel meer dan verwacht. Jeetje, dacht ik. What are you thinking about? Ons land overstroomt sowieso. Er zit niets anders op dan heel veel van jezelf te houden. De klimaatdoelen van Parijs gaan we niet halen. Het staat in onderzoek van de Verenigde Naties op basis van de nieuwste klimaatplannen van zo'n 120 landen. Op welke temperatuurstijging koerst de aarde deze eeuw af? Temperatuurstijging? 2,7 graden. Ja. In het akkoord van Parijs is afgesproken op de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5, dus 1,5 graad. Wat is de afkorting van het Milieuagentschap van de VN dat jaarlijks het Emissions Gap Report publiceert? Is dat UNEP? Dat is het zeker, ja. Die VN-publicatie past in een reeks alarmerende rapporten die eerder al zijn uitgebracht in aanloop naar de klimaattop waar we het vandaag ook hebben over gehad in Glasgow. Dan vraag 3. Begint weer met een fragment. Sinds gisteren is er weer een ophokplicht van kracht voor pluimvee. Kippen bijvoorbeeld moeten tot na de orde binnen blijven. Want kippen buitenlopen is natuurlijk prachtig. Maar als elke keer die gans overvliegen, dan is het eigenlijk wel elke keer een beetje billen knijpen. Ja, want daar gaat het om. Hè? Die vogelgriep komt ergens vandaan. Die wordt soms naar beneden gegooid, zal ik bijna zeggen, door vogels die overvliegen, die het uitpoepen. Gisteren heeft demissionair minister Carola Schouten per direct een landelijke ophokplicht ingevoerd voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. Aanleiding was een uitbraak van vogelgriep in welke stad? Het is Zeewolde. Ja, zeker. Om welke zeer besmettelijke variant van de vogelgriep gaat het deze keer? Geen idee. H5 is het. 36.000 leghennen van het bedrijf waar de uitbraak is geconstateerd worden geruimd om op die manier verdere verspreiding te voorkomen. Dan gaan we vraag 5 beluisteren. Dat is ook een fragment en dan moet je de stem zien te herkennen. Wie is dit? Ja, wij kunnen gewoon veel beter. En dan sluipt het een beetje erin of zo. En het wordt niet opgepakt. En dan zullen je een beetje aan. En gelukkig na de goal zag je wel dat er weer wat meer energie kwam. En dat is goed om te zien. Ja, dit is Lieke Martens. Lieke Martens, inderdaad. Gisteren speelde de Oranje Leeuwinnen tegen Wit-Rusland. Het was wat moeizaam, maar met welke score won Nederland uiteindelijk? 2-0, inderdaad. En Martens was degene die het eerste doelpunt maakte. Dan zoeken we nog een onderwerp uit de actualiteit. Geen persoon dus, voor de duidelijkheid, maar een onderwerp. De vraag is, waar hebben we het over? Wat bedoelen we? Je krijgt cryptische aanwijzingen. Hoe sneller je dat weet, hoe meer punten je daarmee verdient. Dus geef een seintje als je denkt te weten waar dit over gaat. 4. Gelukkig deed ons geweten een appel op ons. 3. Anders was het voor ons nu code rood geweest. 2. Maar het anonieme Twitter-account is er nooit gekomen. 1. Deze partij wilde een geheime campagne voeren tegen Rutte. Dat is dan het CDA. Ja, inderdaad. En dan vallen ze ook op zijn plek, hè? Een geweten nee, nog steeds appel. Niet, maar... Nee, het is een democratisch appel. Ja. Code rood, zo heet het boek waar het allemaal in staat. Oh, ja. Naar aanleiding waarvan het nieuws nu gemeld wordt. Het CDA, dat klopt dan. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 6. Dus dat betekent dat je 5 vragen goed moet hebben om aan de leiding te gaan. Dus wij spelen door met de tweede ronde. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. De zorgkosten stijgen komende kabinetsperiode met hoeveel miljard? 3. 10. Wie heeft zich afgemeld voor de klimaattop in het Schotse Glasgow? De koningin van Engeland. Ja, inderdaad, Queen Elizabeth. Welke Australische profvoetballer laat op sociale media weten homoseksueel te zijn? Ben zijn naam vergeten? Cannoli of zoiets? Nee, Joshua Cavallo is het. Van welke Nederlandse politieke partij heeft gisteren 33 leden geroyeerd? SP. Ja. Van hoeveel olie- en gasvelden wilde NAM af? 145. 112. 135. De Zuid-Afrikaanse oud-aanvoerder van welke sport weigerde te knielen tegen racisme? Van cricket. Ja, inderdaad. Welk Amsterdams museum moet geleende kunstobjecten uit de Krim teruggeven aan Oekraïne? Allard Pierson. Inderdaad. Welke Nederlandse voetbalclub heeft in 2020-21 17 miljoen euro verloren? Feyenoord. Ja. Wie zijn volgens het Verbond van Verzekeraars meer gaan frauderen? bedrijven. Ondernemers, klopt. Ja, welk dreigingsniveau in Nederland blijft de NCTV hanteren? Oranje. Drie is het cijfers. Welke Nederlandse winkelketen presenteerde gisteren...